ہمیشہ حق بولنے، حق دے چلنے اور حق دے اتے مرنے دی توفیق عطا فرما دے. یہ ارسال ثواب دی محفل ہے. جس دوست مرحوم دے ارسال ثواب واسطے اس دا اہتمام کیتا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما، اس دی نجات فرما. اس وقت جناب دے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی دتی توفیق نال تین مسائل تے گفتگو کرنی ہے. پہلا مسئلہ ادب کی، دوسرا مسئلہ غیرت، تیسرا مسئلہ کفر دی مخالفت. ساڈے اسلام دیاں اے تین پوڑیاں نے ابتدائی. باقی دا اسلام بندے دا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ قبول ہی تاں ہونا ہے جدوں اے پہلے تین ٹپے پورے ہون گے. پہلی شے ادب، دوجی غیرت، تیسری کفر دی. میں انہاں تیناں چیزاں دی وضاحت کراں گا. کیونکہ جیڑا سودا مکیا ہوئے نا وہ ہی پورا کرنا پہنا. پہلا وضاحت ادب دی کراں گا، پھر غیرت دی، اور پھر کفر دی مخالفت. سجنا ادب ایک ذات دا ادب، ایک امر دا. اللہ تعالی دی ذات دا ادب یعنی خود خدا دا ادب، خود نبیاں دا ادب، نبیاں دیاں ذاتاں دا ادب، خود ولیاں دا ادب، یہ سارے ذاتاں دے ادب نے. دوسرا ادب ہے امر دا، حکم دا، اللہ تعالی دے حکم دا ادب، او دے نبیاں دے حکم دا ادب، او دے ولیاں دے امر حکم دا ادب. اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے ادب دا امتحان کہ اے بندہ اس دی ذات دا کنا ادب کردا ہے، وہ امتحان ہوندا ہے حکم دے ادب تو. اللہ تعالی دے نبیاں دا، او دے بندیاں دا کنا ادب کردا ہے، اس دا بھی امتحان ہوندا ہے انہاں دے حکم دے ادب تو. انہاں دے حکم دا امتحان ہوندا ہے انہاں دے ذات دے ادب تو. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دہاڑ جس وقت شیطان جیسے عبادت گزار دا امتحان فرمایا ہے تے ادب تو فرمایا. اللہ تعالی دی ذات نو تے بڑے سجدے کردا سی نا. مولا تعالی نے اس دی آزمائش اس گل تو کیتی اس دے باطن نو اس دے اندر نو ظاہر انج فرمایا ہے کہ اللہ تعالی حکم فرمایا سجدہ آدم نو کرو تے شیطان ایتھے اڑیا ہے تے پتہ لگا ہے ظاہر ہویا ہے مخلوق دے سامنے کہ ایک کوڑی دا پتر جڑے رب دے سجدے کردا سی تے آندا سی میں اونوں مننا اے اتوں اتوں ہی سی جین دے اندر چوس ذات دا ادب ہوندا تے او دے حکم دے اتے گردن جھکا دیندا. تو اگاں ہو جا تو چھترے ڈا بیٹھا کو سمجھ آئی نہیں کوئی نہ. اور اللہ تبارک و تعالی دا جنہ امر ہے جنہ حکم ہے او بندے نو آزماندہ اس وجہ نال ہے کہ او حکم اللہ تعالی دا بندے دے نفس دے خلاف ہوندا ہے. جتھے اس نے ارنا ہوئے نا بندے نے اندروں اللہ تعالی اسے گل دا حکم کرنا ہے. ہن اللہ تعالی ساریاں تو وڈی ذات ہے پیدا کرن والا مالک ہے خالق ہے اون دی عظمت کون نہیں سی مندا. ابلیس اونوں تے سجدے کردا سی. دوسرے لفظاں وچ شیطان ابلیس جڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نو سجدے کرن واسطے اون دا نفس اڑی نہیں سی کردا کیونکہ وڈا ہے خالق ہے میرا حق بندا ہے میں انہوں سجدہ کروں. اللہ تعالی نے انہوں کتھے ازمایا کہ مٹی دے وچوں پیدا فرما کے مخلوق اون دے سامنے کیتی تے ہن فرمایا سجدہ کرو. ہن اس طرح دے ایک چھوٹی جی مخلوق نو مننا جڑا سی نا شیطان واسطے کجا خالق نو مننا کجا مخلوق نو مننا اے ہونا ایویں سمجھ میں برابر دی گل آ گئی نا بھئی میں بھی مخلوق ہاں تے اے بھی مخلوق خالق نو من دیا تے اس دیر نہ لائی سجدے ہزاراں سال کیتی رکھے جدو گل آئی نا مخلوق نو منن دی تے رب سونے آزمایا ایتھے کہ سجدہ کر اینوں ہن جڑے سن سیدنا جبریل امین جیسے پاک اندروں سچے تے اتوں سچے تے انہاں اللہ دی ذات دے نگاہ رکھی ہوئی سی انہاں تے فوراً سجدہ چا کیتا. کیوں اس واسطے کہ اسا اے کی ویکھنا ہے بھئی اے اگوں کون ہے اسا اے ویکھنا ہے آنکھاں والا کون ہے. توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ. اچھا تے شیطان اس گل تے اڑیا بھئی شیطان اے ویکھدا رہیا تے جبریل او ویکھدا رہیا او ویکھن والا پاس ہویا تے اے ویکھن والا فیل ہویا. تے سجنا او ریت ہمیشہ رب نے بنا دتی کی کہ جیڑا بھی امر اس کرنا ہے نا حکم جیڑا بھی اس کرنا ہے ہونا نفس دے خلاف ہی جویں شیطان دے نفس دے خلاف سی کہ شیطان بنیا ہے اگ تو اگ چے سرکشی او جھکن والی گل ہوندی کوئی نہیں تے اون دی فطرت سی اے اللہ تعالی اس دی فطرت دے خلاف اونوں اس توں اس دے برابر مخلوق بنا کے تے جھکانا چاہیا اس دے اگے جھکانے نو پسند فرمایا تے شیطان ایتھے اڑیا تے میں ہن ان دے اگے کیویں جھکا اللہ تعالی ایو سنت ہمیشہ دین وچ بڑا چھڈی اے ادھروں ساڈی فطرت طبیعت اے بنائی سی کہ اسا چلن ساڈا نفس ہر چنگی چوکھی شے تے سچائی نو پسند کردا اے تے اللہ تبارک و تعالی نے پھر پابندی چلائی کہ جو رشان اگر نفس پسند کرے نا میں انہاں نو اوتھے لوکا تو جو رشان نو انہاں دا نفس پسند نہ کرے میں آکھاں او کرو ہن جہاد نو اولادا کوہاوی نو اللہ دے دین دی خاطر اے نفس نو پسند نہیں نہ کردا جب او نہیں کردا تے مولا تعالی اوتھے امتحان فرمایا جہاد دا حکم دتا اے ہن جڑا عبداللہ بن ابی منافق ورگا او فیل ہو گیا حسین ورگا پاس ہو گیا تحقیق کیونکہ ایسا حق کریا ساڑھا شہباز کلندر بھی چھوں یاران دے منن آڑا تھی او شہباز کلندر جان دیو جنو دنیا سمجھ دیو چمٹے کھڑکا من آڑا ملانگ او چمٹے آڑا ملانگ کونی او اللہ دا کامل ولی سی بہاول حق زکریہ ملتانی دے مدرسے دا مفتی سی او ملتان آڑا دربار کلے تے بہاول حق زکریہ ملتانی دے دربار دا مدرسے دا مفتی سی بہاو حضرت شہباز کلندر آپ دا فارسی وچ کلام ہے یا خود ایک شعر تن سنا چھوڑا فارسی وچ شہباز کلندر دا شعر سناوا شہباز کلندر فرماؤں دا عثمان شرش غلام نبی چار یار عثمان نا ہے نا عثمان مروندی دربار تو لکھا رکھا یہ دا مطلب ہے چھو انہوں بننا رہا نا تا عثمان نا لکھا نا ہی اپنا عثمان ہے آئی فرمان دن عثمان شرش غلام نبی چار یار عثمان شرش غلام نبی چار یار امید شد مکان میں عربی محمد سر فرماندا ہے جدو میں نبی پاک دے چوں یاراں دا غلام بنیا نا میری ساریاں آسیں پوریاں ہو گئیں معلوم ہوا حضرت عثمان شہباز کلندر پکا پیڈا سنی اے چوں یاراں دے منن والا تاں پیا کھڑا ہے ہاں جی اے نہ گلاں تے خیر اگلے ظاہر نہیں کرنی ہوندی اللہ دی مہربانی نال آپے ہی کرنی ہوندی ہاں جی ذرا سچیاں بول سبحان اللہ تو سجنا کسی دے دربار دے اوتے کوئی قبضہ کر لے نا تے او انہاں دا نہیں بن جاندا ہاں جی میرے قبضے نہ ویکھیا کر اندر والے نو ویکھیا کر اے نہ ویکھ قبضہ کیندا اے ویکھ وچ والا کون اے اللہ سونے دی مہربانی نال وچ والا اللہ دا ولی جتھے بھی ہو سی ہمیشہ سنی ہو سنیو باہر ولی ہو سکدا ہی نہیں رب سونے نے لوح محفوظ تے لکھ کے قلم سکا چھڈیا ہے کہ آپا جی میرا یاری لانگنی ہے نا وہ ہمیشہ سنی ہوے گا سنی تو باہر آپا کسے نوں یار بنن دے ہی نہیں ایمان نال قسمیا پیا تو سجنا مولا کائنات نے اور اچھا بنائی ہن ادھر دے جے کسے دا نفس اڑے ذات دے ادب کرن تو نبی دی ذات صحابی دی ذات ولی دی ذات دے ادب تو نفس اڑے رب سونے اونوں مروڑن دی خاطر تے اون دے امتحان دی خاطر ذات دا ادب وی ضروری چا کیتا ہے تے جے کسے دا اڑے امر تے آن کے تے ادرو امر وی آیا کھڑا ہے اون دا امتحان کردا ہے حکم دے نال دوویں امتحان رہنے نے اللہ سونا کبھی ذات دے ادب نال ازمان دئی کبھی امر دے ادب نال ازمان دئی جیڑا دوویں ادما وچوں پاس ہو جاوے او بعد بن جاندا ہے تے اوندیاں مرادا پوری ہوندیاں ہاں تے ہن میں وضاحت کراں گا اے ہلے پیڑ بننا پیا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں پھر ادب دی ادب والے ادب دی مہر لگ جاندی ہے کہ ادب والا جو ذات دے ادب وچ پاس ہے حکم دے ادب وچ وی پاس ہے. اچھا ایتھے ایک گل سمجھاواں ذات دے ادب واسطے نا امر دی لوڑ نہیں کس طرح کہ رب لو حکم آوے تے ادب کر نہیں تے نہ کر نا ذات دے نبیاں ولیاں رب دے یاراں سجنا پیاریاں دا ادب جو تیلا کی کر بھاوے حکم آوے تے بھاوے نہ آوے ادب ہمیشہ رب نو پسند ہے. اللہ سونے ادب وچ حد چھڈی رکھی نہیں کہ اینا کر توجہ نہیں فرمائی. ہاں جی جنوں مسلماناں دا مومن سچے مومناں دا دل ادب آکھے گا تو رب نو پسند ہن صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے یا پاک محبوب دے یار سچے یار پاک نبی سرور دے اپنے پاک حبیب دا ادب کیویں کردے سن سمجھا چھوڑا ذات دا ادب کیویں کردے سن ادھر ویکھ صلح حدیبیہ جتھے ہوئی بیعت رضوان جنوں آکھدے نے نبی پاک سرکار نے ہاتھ مبارک اپنے تے ہاتھ رکھا کے صحابہ تو بیعت لئی سی اس بیعت رضوان دے موقع دے کافراں دا جاسوس آیا مکے دے مشرکاں دا جاسوس آیا میں ویکھاں دے سہی محمد دے منن والے کس حالت نے تے کی کردے نے جدوں آیا تے ویکھیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماندے نہیں صحابہ کرام حضور دے یار پانی دا قطرہ ہتھاں نہیں جان دیندے کدی حضور سرکار اپنا نک مبارک صاف کر کے سجدے نہیں صحابہ ہتھاں دے پھڑ کے منہ تے مل لیندے نے اگر حضور سرکار لیا دے دہن سجدے نہیں نبی دے یار ہتھاں نہیں جان دیندے کافر دے جاسوس سے ویکھیا جا کے برادری پچھلی نو آندا چلے جاؤ انہاں نال لڑن جو دے تسی نہیں انہاں آکھیا جھلیا چنگا بزدل پیا کرنا برادری اپنی انہاں آکھیا میں بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے انہاں دے نوکر ویکھے نے انہاں دے خادم ویکھے نے پر ان دا میں ادب کسے تھان تو نہیں ویکھیا جڑا محمد دے غلام محمد دا ادب کردے نے انہاں دا پانی دا قطرہ تے منہ دی تھک نے تھلے جان دیندے انہاں خون محمد دا کتھے زمین تے جان دینا ہے. سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ سنچے جاواں خدا دے بندے پاک نبی دے یاراں دا ادب خالی ویکھیا کافراں حوصلے ٹٹ گئے حوصلے ٹٹ گئے ان رب وحدہ لا شریک مولا کسے تھان تے حکم نہیں سی فرمایا کہ میرے نبی وضو فرماون دے پانی دا قطرہ وی تھلے نہ جان گیا جو نہ قران چاہیے نہ حدیث چاہیے کہ میرے پاک نبی دے یاراں دے دل فیصلہ فرما لو انہوں نے دل آکھیا سونے حبیب خدا دے ہون منہ مبارک نال پانی لگے قدمہ شریف نال لگے آپا تھلے تو جان دئیے یہی ادا جو رب نے صحابہ دی پسند آئیے کافراں دے دلاں وچ روح پا گیا وے بغیر لڑائی کوئی مس نبی پاک دے یار جت بیٹھے نے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں ادھر ویکھ اگے ایک نبی سرکار دے یار دی گل سناواں قرآن پہلا سناواں قرآن فرماندا ہے وَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ فرماندا ہے ابراہیم جس تھاں تے کھلوتا ہے اونوں مصلی بنا لو او پتھر کعبہ شریف دے نال دے دتے کھلو کے حضرت ابراہیم خلیل نے کعبہ تعمیر فرمایا سی تے اٹا پتھر جوڑ دے جناب سرکار تے اس پتھر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے قدم مبارک لگ گئے ذرا توجہ فرمانا قدم مبارک لگ گئے حضرت ابراہیم خلیل دے قدم مبارک حال وی جڑے خوش نصیب جاندے نے او جا کے ویکھدے نے کہ واقعی قدماں دے نشان وچ لگے کھڑے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا اس پتھر دے نال دو رکعت نماز نفل پڑھاوندا ہو حکم قرآن چاہے مقام ابراہیم مسلم اللہ فرماندا ہے ابراہیم دے کھلون والی تھان مسلح بناو او دے نال نماز ادا فرماو ہن پتھر ہے پتھر اون دے نال کھلو کے حاجی دو رکعت نماز نفل دی نیت کردا ہے دو رکعت نماز نفل عبادت اللہ دی واسطے مقام ابراہیم دے پتھر واسطے عبادت رب دی اے پر برکت پتھر دی توجہ نہیں فرمائی ہن سمجھدار ہیں آخر رب پتھر نال جو نماز پیا پڑھاوندا ہے پورا عرب پتھر نال بھریا پیا وے پہاڑ پئے سونا رب باقی دے پتھر نال کیوں نہیں آکھدا ایک پتھر اور سن او پتھر جدے وچ پیر دے نشان کیوں کیوں نشان رب پیر مبارک تے رکھ چھوڑے نے اس واسطے کیوں رب تو نہیں رب دسنا چاہندا ہے جڑے نفل میں پڑھا رہا جے قدماں والے ابراہیم دی وجہ نال کیا پڑھاندا جے مت سمجھے خالی پتھر دی وجہ نال توجہ نہیں فرمائی مت سمجھے خالی پتھر دی وجہ نال نا انہاں پتھراں دے وچ جڑے پیراں دے نشان پئے نہیں نا اساں انہاں دی وجہ نال لٹے نال سجدہ کر برکت لائے توجہ نہیں فرمائی ہاں پتھر دے وچ نشان قدماں دے رب قائم رکھ چھڈے نے کوئی نہ سمجھو کہ پتھر دی وجہ نال نال کی نماز پڑھیندی ہے نا اصل پتھر نہیں پتھر دے وچ قدم لگے نے او قدم ساڈے یار خلیل دے نے لہذا ہن ایتھے جڑی نماز پڑھنی ہے نا اس پتھر تو خاص برکت لینے واسطے پڑھنی عبادت رب دی تے برکت خلیل اللہ دی توجہ نہیں فرمائی برکت آندے نے سن برکت دا معنی ہوندا ہے خیر چوکھی ہو اے دا مطلب اے نکلیا بھئی نماز باقی تھاں تے پڑھے گا نا تے ثواب ہوے گا گھٹ خیر وچوں لبے گی گھٹ تے جے اوتھے پڑھے گا تے خیر لبے گی زیادہ توجہ نہیں فرمائی اس واسطے اوتھے کھلار کے نال نماز پہ پڑھیندی ہے تے صدقے جاواں ہن کوئی بندہ اے آکھے جناب اوئے اوتھے خالی اس پتھر دی گل ہے نا یہ جتھے نبی ولی بیٹھے او تسی تے اسی تھاں تے مصلی کھٹی کرندے اے مڑ کتھوں کدی کھڑے گے او ہن سی قرآن اون دے وچ راز تے سارا رب دسیا سی پر اے کوئی نصیب والا پہنچدا ہے ہن میں کھلی کھلم کھلا حدیث مصطفیٰ دی بخاری شریف چ سناواں سنا چھوڑا بخاری شریف دے اندر حضرت عتبان بن مالک نبی پاک دا صحابی ہو اکھاں چ کمزور حضور دی بارگاہ وچ سوال کردے یا رسول اللہ میں جناب دی بارگاہ وچ حضور دے پچھے نماز پڑھن تو آج دا دید کمزور ہے رات نو آ نہیں سکدا سونیا مہربانی فرما میرے گھر تشریف لا چل تسا میرے گھر نماز چاہے ایک بار ادا فرماو جتھے تسا نماز پڑھو گے میں اوتھے ہی مصلی پا کے نماز پڑھیا کراں گا اگر حدیث بخاری وچ نہ ہوئے میں زبان کٹا چھوڑا قسم خدا دی صدقے جاواں میرے پاک نبی سرور نے نہیں فرمایا نماز رب دی پڑھنی نہیں پیر میرے لبنے نہیں نماز خدا دی عبادت رب دی کرنی پیر میرے لبنے اللہ دے پاک محبوب تیار ہو نال صحابہ نے اٹھایا حضرت عثمان دے گھر پہنچے فرما کتھے نماز ادا کرا انہاں مصلی ادا نبی پاک سرکار نماز پڑھائی نماز پڑھا فارغ ہوئے جھٹ بیٹھے حضور چلے گئے حضور سرکار دے یار نے ہمیشہ واسطے اوتھے مصلی پایا جنہ چر زندہ رہا وہ عبادت رب دی کردا سی برکت مصطفی دے پیرا توجہ نال بول سبحان اللہ ذات دا ادب نبی پاک سرکار دی ذات دا ادب حضور سرکار اللہ دے نبیاں ولیاں والی نسبت والی شے دا ادب اور سب کے جاواں رب وحدہ لا شریک اے لیے ادب دسے تے دے نال آغمان دے انہاں نوں جڑے آکھ دے نے اساں اسلام والے اساں امر والے حکم تے بڑا چل دے رب وحدہ لا شریک مولا ہن انہاں نوں فر ذات دے ادب نال آغمان دے ذات دے ادب نال کے ویکھاں کنے کھڑے نے جڑا رب سونے دی پاک نسبت یہ ذاتاں دا ادب چوکھا کرے گا اللہ سونے دی بارگاہ دا انہی قبول بندہ بنے گا جڑا ذات تے ادب تو محروم ہو جاوے گساخ بن جاندے رب سونے دی بارگاہ وچ فیض نہیں پا سکدا خیر نہیں پا سکدا قسم خدا دی کر کے انا تا سخی سلطان باہو بولیا وے سلطان فرماندا بے ادب سبحان اللہ ایک روایت سناواں جڑے جیندے بیٹھا کو سبحان اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت صدیق اکبر دوویں یار حبدار نبی سرور دے حضور پاک سرکار دے دفن ہون تو 6 دن بعد حضور سرکار دی قبر انور دی زیارت واسطے روضہ رسول دی زیارت واسطے چلے نے ہن حضرت صدیق اکبر کوشش کردے نے میں علی دے پیچھے چلا علی کوشش کردا میں صدیق دے پیچھے چلا حضرت صدیق حضرت پاک علی فرماؤدے نے صدیق مکہ میں تواڈے اگے ہوا جڑا پاک نبی دا پہلا خلیفہ ہو روایت میرے میں وکھا سکنا پکی پیڑی اللہ سونے دی مہربانی نال جڑی گل کراں گا حوالہ گھر وچ میرے کول موجود پیا ہوے گا اے نہیں آکھنا پینا فلانی تھاں تے کتاب پئی ہے ہاں السوائق محرقہ دے اندر روایت موجود ہے صدقے جاواں میرے پاک علی نے فرمایا میں کیویں اگے ہواں اس بندے دے جنوں پاک نبی سرکار ادب دا فرماندے سن حضور سرکار فرد جنوں خلیفہ پہلا حضور سرکار دا بنن دا شرف حاصل ہویا ہوئے میں اودے اگے کیویں ہواں علی پاک دے جواب دیندے نے صدیق فرماندے نے میں اس بندے دے اگے کیویں ہواں جے دے بارے میں مدنی سرکار تو سنیا ہوئے حبیب تو سنے فرمایا میرے اگے علی ہونے نے جن میں اپنے رب گیا ہوں سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی ذرا جین دیا بول سبحان اللہ جن میں اپنے رب گیا علی میرے اگے سے ترائیے کی مطلب جن میں رب دا حبیب آئین علی میرا حبیب علی میرا محبوب ہم سر کے جاویں اے ادب قسم خدا دی کر کے آلا پاک نبی دی بارگاہ وچ صحابہ نے اہل بیت دا ستھرا اہل بیت نے صحابہ دا ستھرا ہے حضرت پاک نبی سرکار دا چاچے دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت طہار دا مرد انہاں دی گل سناواں ادب دی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ صدقے جاواں آپ سرکار حضرت زید ابن ثابت نبی پاک دے صحابی کول پردے ہوندے سن توجہ فرمانا حضرت زید ابن ثابت دے کول کئی مسئلے سمجھدے ہوندے سن ہن حضرت زید ابن ثابت نبی پاک دا وڈا صحابی ہے بڑا وڈا صحابی ہے کاتب وحی سن وحی قرآن لکھن والا صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس گئے دوپہر دا ویلا صحابی استاد اندر گھر دے اندر تشریف فرما سی نبی پاک دا اہل بیت دا عبداللہ ابن عباس سرکار گئے نہیں جا کے اپنے استاد مبارک دی چوکھٹ دے اوتے پگ اتار کے رکھ کے اوتھے ہی سو گئے کھڑکایا نہیں میرا استاد محترم نبی پاک دا صحابی ستے ہون گے کدھر نیند مبارک وچ خلل ہے سبحان اللہ حضرت زید ابن ثابت گھروں جس ویلے جاگے باہر تشریف لے آئے ویکھیا چوکھٹ دے اوتے سر رکھ کے حضرت عبداللہ ابن عباس ستے پئے نے حضور دے چاچے پاک دے بیٹا جی ستے پئے نے آپ نے اٹھایا گرد غبار منہ شریف دے اندر فرمایا تساں دروازہ چا کھڑکان دے آپ عرض کر دے نے سن رسول اللہ دے دربار وچ اپنے استاداں دا اینے ادب کرن دا حکم لیا ہو خلال تیاری نیند اتنی پا سکتے ہن اے ہوئی صحابی نبی سرور دے جناب دے اندر کٹھے شریک ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس تے اے زید ابن ثابت جناب دے اندر شریک ہوئے جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس گھوڑے تے بیٹھ کے کی جاننا سی حضرت استاد محترم حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے اپنے شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس نے گھوڑے تے بٹھاون واسطے رکاب پھڑ لئی گھوڑے دی رکاب پھڑ لئی فرمایا ایتھے میرے ہاتھ تے پیر رکھو پھر اتے چڑھو انہاں عرض کیتی تساں ساڈے استاد جے ایک کی پا کردے جو ہو فرمایا جن تانوں ساڈا ادب سکھایا گیا ہو اساں نبی پاک دے اہل بیت ادب نہیں سکھایا گیا ہو ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا ادب دی ادب دی ادب دی گل سن تے ادب دی اے ساری کہانی تو دسنا چاہیے ادب دا فعل جڑا ہوئی دی نماز نہیں ہوئی او دی نماز نہیں رکھی جاندی حد نہیں دیا جاندی رب دی بارگاہ دے اندر نہیں فائد نہیں ملدا بے ادب بے ادب مقصود نہ رب دی بارگاہ وچ بے ادبی نوں فیض ملدا نہیں تا کر کے کوئی بے ادب کدی ولی بنیا ہی نہیں توجہ نہیں فرمایا قسم خدا دی کر کے آنا آکھے تے ایک گل سنا چھوڑا قرآن دی وی اے تے حدیث مصطفیٰ دے فرمان دی وی گل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ چھوٹے بال نے آپ دی اما جی فرعون دے ڈر تو حکم ہویا رب سنے دا اینو صندوق وچ پا کے دریا وچ روڑ دے اساں واپس تیرے آل کر دیاں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اما جی محترمہ آپ سرکار نو صندوق مبارک وچ پایا تے روڑ دتا دریا نے چھلا ماریاں حضرت دا صندوق مبارک فرعون دے گھر دے نال آ کھلوتا ہے فرعون دے باغ نال آ لگا ہے فرعون تے اون دی گھر والی حضرت آسیہ پاک سیر کردی کردی اوتھے پہنچیے بکسا ویکھیا کھولے وچ اک معصوم انگل چوسدا ہے پیا آپ آخر اللہ دے کلیم سن حبیب اللہ سنے دے پاک محبوب سن حضرت پاک موسیٰ کلیم محبت دے مرچے تے ہے سنجی حضرت پاک آسیہ نے چکیا فرعون نو آکھ دیئے آپ بچہ قرۃ عین لی اے تیرے تے میرے میرے تے تیرے اکھاں دی ٹھنڈک توجہ نہیں فرمائی قرۃ عین لی ولک میرے تے تیرے اکھاں دی ٹھنڈک فرعون اے گل نہیں کیتی صرف حضرت آسیہ نے کیتی ہے فرعون دے گھر وچ رہندی اے کالے کافر دے گھر وچ وسن والی بیبی اللہ سونے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ادب دی برکت دے نال حضرت آسیہ نو فرعون دے گھر وچ ایڈے بےمان کافر دے گھر وچ ایمان دی ایڈی سچی دولت دتی میخے جو مال چھڑ گیا سی پانی ایمان تو حدی نہیں کیوں جو مولا سونے نے ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ادب دی برکت نال دتا فرعون کہہ چھڑدا ہے حدیث نسائی شریف حضرت عبداللہ ابن عباس حضور پاک دے چاچے دا پتر راوی نبی پاک نے فرمایا جڑی گل حضرت آسیہ کیتی سی نا کہ میرے تے تیرے اکھاں دی ٹھنڈک جے فرعون اے ہوئی گل اس ویلے نال کر چھڑدا تے فرمایا مصطفیٰ نے جے موسیٰ دی برکت نال آسیا ایمان ملیا سی نہ فرعون نہیں ملدا توجہ نہیں فرمائی وہ فرعون نو مل جاندا ایمان ادب کی ائی بول بول بولو ادب فرعون چا کردا انہاں لفظاں نال تے ایمان مل جاندا اونوں ہے ایتھے ایک نقطے دی گل کرنا کر چھوڑا آپا پاک نبی محمد سرور دا نام مبارک سننے تے بانگے دے منہ وچو ہے ہنے تسا میرے منہ وچو سنیا تے چمکے انگوٹھے کتھے لائے دے اچھا جدو بانگ ہوئے نا تے چمکے انگوٹھے اکھاں تے لاؤ تے کتاباں وچ آیا آکھو قرۃ عین بکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے اکھاں دی ٹھنڈک تواڈے نال تے ایمان نال دس حضرت آسیہ دے منہ شریف وچوں اے لفظ نکلن قرۃ عین لی ولک میرے تے تیرے اکھاں دی ٹھنڈک وے موسیٰ کلیم واسطے لفظ نکلن حضرت آسیہ دے منہ شریف وچوں رب اس برکت نال اونوں فرعون دے بارے چنان چھو تے جے تو میں چم بیٹھنے ہاں تے چم کے اکھاں تے انگوٹھے رکھ کے تے آنے ہاں اے مدنی محمد پاک ساڈے اکھاں دی ٹھنڈک تواڈے نال تے ساڈا الٹا نکل جاندے توجہ نہیں کیتی گل تے حضرت آسیہ نو حضرت موسیٰ واسطے اکھاں دی ٹھار اکھاں دی برکت نال ایمان سگو مل گیا ہے تے اساں چوم کے اکھاں دے رکھ کے آکھیے یا رسول اللہ ساڈے اکھاں دی ٹھار تیرے نال ہے تے ساڈا ہور نکل جاندا ہے توجہ نہیں فرمائی جڑا اگوں کھڑا پہلو او وی نکل جاندا ہے صدکے جاواں انہاں دی سمجھ دانی تو جڑے اوتری دے آج دے لے لو شرک پہ کر دے چوم کے ایتھے کا دباس پہ رکھنا او مونج کٹی چی او فرعون دے گھارے چرہن آلی موسیٰ واسطے کلیم واسطے انہیں لفظ بولے انہوں سگو ایمان مل جاوے تے اسا رب دے حبیب واسطے بولیے تے ساڈا اگلا وی نکل جائے گا اے فتوا تیرے پہ ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی ہوئی معلوم ہویا اے ہے ادب دی گل کی اے ادب دی گل ادب جڑا اے اے محبت دی پہلی نشانی ہاں تا کر کے قلندر لاہوری فرماندا ہے خاموش دل بھری محفل مجلانا نہیں اچھا خاموش ادب پہلا کرمہ ہے محبت کے کرمہ میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شیر اسلام اسلام مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب اچھا توجہ نال آکھو سبحان اللہ ہن رب سونا جاندا سی توجہ بولیو رب سونا جاندا سی کئی ہون گے ایہو جے نفس رکھن والے جڑے ساڈے پاکاں دی ذات دا ادب کرنا کرنے تو کتراں گے انہاں دا نفس مروڑیاں پٹے گا اندروں واہ اے ہن باب فرید دے پتھر پہ چومی توجہ نہیں فرمائی داتا حجوری دا جبا ہے تے دا پہ ادب کریے فلانے دے فلانے پیر مہر علی شاہ دے قدم پہ چومیے ہے یہ کتھوں دی گل ہے ادب کریے جناب ہن انہاں دا رب سونا جاندا سی کہ کئی تے ہون گے انہاں دا نفس ایتھے اڑے گا لہذا میں اپنے فقیران اپنے نسبت آلے اپنے پاک بندیاں دی تعظیم جڑے دین آلے بندے نے نا اونا دی تعظیم اپنی شریعت تو رکھ رہنا نا جڑے ہون وہ بیمان ہے او اونا دے عدد تو قطران گے تو سمجھن گے شرک تو آکھن گے او غیر تو اتنا ازمانا گونا نا او این نکھے ہو کھلے گا تو جو رہا ہے کہ سچے مومن اونا سادو سجنا دا عدد بھاج کے کرنا ہے اس واسطے کرنا ہے کہ مولا ویکھنے چھے ہوئے پر این نسبت تیرے دین نال دین نال تیرے نال مولا ایسا تیرے نسبت ویکھئے یا این ویکھئے توجہ نہیں فرمائی تا کر کے سجنا میں مثال دینا اوہ آجیڑا کسے چودری دے کانڈے لے کے جاوے کانڈ جان دے شادی دے دعوت نامے اچھا ایتھے بھی انگریز آیا کھڑا ہے یہ دماغ کیا دیسی بندیاں جایا بیٹھا کوئی نہ ہر تھا تو ولایتی پہ چل دائے اچھا اچھا گوڑ گھلے آجی تسی گوڑ آن دینے اچھا ہو بے بھا میں کاغذ تو سنگوڑا ملی بلے بھئی بلے بلے اچھا ہون اس گوڑ گھلیا او گھلیا کسے میرا سیدھے آتھ ہو اگلے چودری کور جدو جاندہ ہے نا او ہون اس میرا سی واسطے بھی منجا ڈاندہ ہے لسی پانی کردہ ہے چومکے اونو اکھاں تے رکھدہ ہے آندہ ساڑے یار لوائے ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖਿਓ 82 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 82 ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇ ਕਾਸਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਯਾਰ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਸਜਣਾ رب سونا جنو اپنا یار بناو اپنا قاصد بناو مہر علی وانگو صدیق اکبر وانگو رب دے حبیب وانگو رب دا پیغام پہنچاون والا چا بناو ہن جڑا ہی مومن او اندی عزت تا کردا اے یار ولو کھڑا اے توجہ ہے میرے پاک نبی سرور دیکھ یار جدا نام عبداللہ بن زبیر حضور پاک سرکار نے اپنے جسم انور دے پچھنے لگوائے گرم علاقے وچ خون گرمیاں دے موسم نوں کڈدے نے حضور پاک سرکار دا خون مبارک دا پیالہ مبارک بھر گیا میرے آقا نے عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ہے جان دفن کر آئے جتھے کسے دا پیر نہ آلے حضور دا یار چلا گیا جدوں دور ہویا ہے سوچ گیا کتھے دفن کسے دا پیر آئی جاوے گا آخر سوچ سوچ کے نبی پاک دا خون مبارک پینے والے حضور دی بارگاہ وچ واپس آئے حضور فرماندے نے کدے کیتے عرض کردے سونے اوتھے دفنایا ہے جتھے پیر نہیں آوے گا او کتھے کیتے سرکار میں پی لیا وے اے برکت ہوئی عبداللہ بن زبیر دے نال دا دلیر کوئی نہیں سی ایمان نال دس ہن کیا انہوں نے نبی پاک فرمایا سی حکم دیتا سی کہ پی لیں کیوں پیتا ہے اے نے فیصلہ کیتا اور قسم خدا دی میرے پاک نبی سرور دے سنو حضرت امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ سرکار دا وصال دا ویلا آیا نا تو آپ نے حضور پاک سرکار دے نہ مبارک لکائے ہوئے سن وال مبارک تھوڑے جے لکائے ہوئے سن جدو وصال دا ویلا حضرت امیر معاویہ دا آیا ہے آپ وصیت فرمائی بلیو کچھ نو مبارک میری اکھاں وچ رکھیا جے کچھ میرے کفن وچ رکھ چھوڑیا جے پھر قبر وچ چھڈ دیا جے معاویہ جانے معاویہ دا رب جانے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ اے ادب اے ذات دا ادب قسم خدا دی کر کے اللہ اینو ادب ذات دا کھا جاندے جیڑا ایتھے فیل ہووی رب دے پاک بندیاں دی ذات دا ادب نہ کرے سمجھ لے ہر پاسے فیل ہو گیا ہر پاسے محروم ہو گیا دوسرا پاسا رب سونے نے جاندا سی مولا کہ کئی ایہو جے ہون گے جڑے شیطان انگو میرے امر تے حکم دے ادب تو قطراون گے اوتھے پھر حکم نال رکھ دیتا ہے نبی شریعت بولی اے شریعت جڑی آئی ہے اے وی اے امر رب دا اے وی نفس دے خلاف ہے رب وحدہ لا شریک پھر ساڈا امتحان کردا ہے جڑا مومن ہوے گا رب وحدہ لا شریک مولا دے حکم مبارک دا ادب ساری کائنات دے حکم نال بد کرے گا توجہ نہیں فرمائی میری گل قسم خدا دی کر کے انا اے ادب حکم پاک دا حضرت اویس تو سنانا سنا سنا بولو بولو بولو او خواجہ اویس کرنی جاننا خواجہ اویس کرنی نے نبی پاک دے دور پاک کے چو ہندے حضور دی زیارت نہیں کی دور اک زمانہ اک پر اوندے تے زیارت کر سکدے لیکن حضرت اویس کرنی نے کیوں زیارت نہیں کیتی لوکاں تے پورے مسئلے بنائے ہوئے نے عام کوڑ چلدا پیا کی اکھ جی اس واسطے زیارت نہیں کیتی جو اماں اونوں آکھیا سی مدینے وچ جاویں جے مسجد وچ مل جاون تے زیارت کرنی تے پچھاں آ جاویں ایویں کور بنایا ہویا جویں بتی حضرت تو ایس تے تڑائی کھڑے نے توجہ نہیں فرمائی تڑائی نہیں کھڑے یہ تے عام چلدا ہے کیا نا کہ حضرت تو ایس نوں جو پتہ لگا جو نبی پاک سرکار دا دادا مبارک شہید ہوئے تے انہاں جناب آکے چکے ڈنڈا چکیا تے بتی کٹ کے پراں تے رکھی تاکہ رب سونے نے کیلا چا اگایا کہ وہ ایسا چلو تو یہ کھا رہا عام کوڑ چل رہا ہے اور پہلی گل تے اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دند مبارک پورا ٹوٹیا ہی نہیں چٹا کوڑ تے آوے پہلے آپ سرکار دے دند مبارک سامنے والا جڑا ہے نا اس دے ایک پاسے نکر تو تھوڑی جی چھل اتری سی دند مبارک پورا نہیں شہید ہویا ایک ماسا جی چھل اتری سی اس چھل اترن دے نال مدنی سرکار دے موتیاں ورگے دنداں دی چمک اور ود گئی سی توجہ نہیں فرمائی ہاں اور چمک مبارک بد گئی میرے پاک نبی سرور دے دندہ مبارک دی کوئی مائی دلال نہیں بخا سکتا کسے کتاب میرے پاک نبی دا پورا دند مبارک شہید ہویا ہوئے ہاں مائی نام دے نجڑا مخاطب تو ہوں ایمان نال دس ادے تے تھوڑا جا ٹوٹا ہے اتریا ہے تے حضرت ویس جے کر دے تے اپنا ٹوٹا چا اتار دے کہ بتی کٹ بن دے توجہ نہیں فرمائی معلوم ہویا ایک کڑی دے پتراں کوئی نکرے بہ کے چنگا ایڈا سارا ریڑیا ہے ایک ہوندا نا کوڑ مارنا ایک ہوندا مار نہیں سکیا مڑ ریڑ چلیا یعنی ایڈا وزنی کوڑ بھی ریڑ چلیا توجہ نہیں فرمائی بھائی یار چلو کیڑا ہے ادھر اتری تے چھل تے چھل جو اتری ہے ایک پاسے دی تے پھر چلو بتی دی چھل اتار دے کہ تھڈو بتی کٹ لے اے سینے کٹن والے بیلیاں روایت اپنی بنائی ہوئی ہے تاکہ وہ پتہ نہیں کی کچھ اپنا جائز کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھو اس کو عشق نہیں کہتے اپنے آپ نے کٹ پھاٹ کے تو بہ جاؤ کی ہے جی آخ عشق پورا ہو گیا یہ تو رنا کا کام جیڑا بندہ ہوگا نا تگڑا سن تگڑا بندہ ہوگا نا رن نہ لڑ پے نا رن نو کٹ دے جیڑا ہوگا نا ماڑا رن مرید وہ آپ نو کٹن دا پے امرے تیرا کھانا خراب ہے ایمان نال دسو کٹ دے نکلے آپ نے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو کٹن والے رن مرید ہوں حضرت ویس قرآن مرید نہیں آپ کو کٹنا سجنا جیڑا اگلے تے اپنا زور چلا سکتا آپ نہیں کٹتا پاک حسین تکڑا سی آپ نے کٹیا دین دے دشمن نے کٹیا تے اسا بیچارے انہیں جوگے ہی نہیں آپا دوجہ تے گرسہ دے کڈن جوگے نہیں مولا اپنے تے کٹ لے واہ صدقے جاواں جے کاک ہوے تے دین دے دشمن نہ لا آپ نے کی کٹنا قسم خدا دی کر کے نہ اس دور وچ دین دی سچی گل کر اینی کٹ پوے گی کھاندیاں وارا وی نہیں آونی توجہ نہیں فرمائی بار سورت یہ تو زمرن گل آ گئی ویس پاک کی گل پہ کرتا تھا ہوں میں کوڑ نہ مارا تو سچی گل سنا گزارت کیوں نہیں کر سکتا سنا چھوڑا راج سی حضرت ویس کرنی بھی حکمت اس ماں کا تذکرہ پاک نبی حدیث ہوں میں کوڑ نہ مارا تو سچی گل سنا گزارت کیوں نہیں کر سکتا سنا چھوڑا راج سی حضرت ویس کرنی بھی حکمت اس ماں کا تذکرہ پاک نبی حدیث فرمایا ماں سی ویس کرنی والد فوت ہو گیا کوئی برا کرنے والا نہیں سی ماں کمزور حضرت ویس کرنی پاک ماں کی خدمت کرانے سن نبی پاک کی شرح کا حکم ہو ماں پہ گزرے ہوں کرنے والا کوئی نہ ہو ماں اپنے آپ کر سکتے ہو پھر انہوں کی خدمت کر تیرا حج بھی انہیں چور جائز نہیں حج تو نہ جاؤ انہوں کی خدمت رہو حضرت ویس کرنی نبی پاک کا حکم جو سنیا ہے ماں کمزور ہو خدمت کر لو نبی دے حکم تے ان پارا دیتا ہے نبی سرور دی پیر تے چھڈ دتی ہے پر نبی سرکار دی شریعت دا حکم نہیں چلیا میرے نبی سرور نے پھر اویس نو عزت بخشی کہ جے ساڈے امر تے اتے یہ انج دیوانہ ہے اور واقعی گل صحیح ہے بندہ راضی ہوئے نا راضی محبوب راضی ہوگی نا تو دور بھی ہوگی تو قریب بھی تو نراض ہوگی نراض ہوگی تو نیڑے بھی بیٹھا تھا میں دور ایمان نا اور میں مثال دینا پیو جو آنکھے پتر نو پترا جاؤ پینٹ دے باہر لے پاس نلکے تو پانی لایا تو آنکھے ابا جی میں تو تیرے تو دور نہیں ہو سکتا میرا تے جی کردا ہے تینو ویکھی جاواں اونے اکھڑا اوتری دیا ایند نال نہ جمدا چنگا سی میں پیاسا تے مرنا تو مالا بات ما تن ویکھی جاواں ہے انج تے نہیں سچی ایندا مطلب اے نکلیا محبوب راضی ہووے نا تے دور رہ قریب ہی میرے پیرانٹ جو بیٹھا ہوں میں تھا میں دور بیٹھا ہوں قسم خدا دی حضرت ویس کسے نکتے نو جاندہ سی ایسا کیا ہے مدری سونے تو راضی ہونا عمر تو تے عمر ایسے میں خدمت دا جو کرنے والا کوئی نہیں میری ماں دی خدمت ہو تے حضرت ویس عمر دے اتے پہرا دیتے نبی دے حکم دا آدم کیتا نبی ان راضی ہو نبی غیب علی دنیا تا فرمائی تے حضرت عمر تے حضرت علی نے فرمایا اس کل جا رہا جو محمد کے سلام بھی دیا جو اللہ کی بخشش دعا بھی کرا دے اور تھا میں لگی نہیں آپا تیانے آئیں حکم رڑدا رڑ جاوے پر ایک واری مدینہ دا چکر تے لگ گاوے ایتھے دل نہیں لگ دا یار چلیے شہر مدینہ توجہ نہیں فرمائی ایتھے آج زور لگ دا پیا ہے حکم نہیں چھڑیا زیارت چھڑیے اسا حکم چھڑنے ہیں انہیں نبی دی زیارت چھڑیے اسا نیا روزہ ضرور ویکھیے تو حکم مولوی صاحب سدی جی گل اے ہن جے تو آکھے بھی اسا ہن شرعت چلیے شرعت تے چلیں گے شرعت تے چلنا بڑا اوکھا ہی 50,000 بھر کے لاکھ بھر کے جہاز دی سیر کر کے مدینے دیاں گلیاں پھر کے واپس آنا ساڈے واسطے سوکھائی یہ تو شرع دی گل کرے تے سلام ہو انج ہے کہ نہیں سچی بولی معلوم ہویا سفیل ہوئے کرو جو رب ایک ٹولا اس لیے دو ٹولے برباد ہوئے پئے نہیں ایک ٹولائی جنو آن دینے وہاں بھی او ذات دا ادب نہیں کرتا ہاں وہاں دا کی لین جان دے جے کی چم دے جے کی جٹ دے جے کی لفظ دے اے میں تو سی مشرک جے پکے مشرک جے آن دینے کنے یہ دا مطلب ہے اونا دی مونج کٹی پہ یہ اونج اچھا تے دعا ٹولائی آسادہ اے ذات دا ادب تے کر دینے چمن چٹن دے دے بادشاہ نے نا دعائی خدا دی ہاں انج چمن چٹن دے بادشاہ نے جو تھجو 5-7 بندے جو دربار باب فرید دے یا سلطان باہو دے دیکھ کے مارنے پمن لیکن چمن کے ضرور اچھا ہی بندہ باب فرید دے دربار دوتے مریا دینا کیوں جی چمن دے عشق عشق ہاں جی انہاں آکھیا چمنا ضرور ہے جڑے تھلے مردے پر مرن پر ایڈے چمن چٹن دی دیوانی دنیا پر جدو آوے نا امر تے حکم ہوئے ہوئے ہوئے ہو جڑا 7-7 بندے ریڑ کے چمنا چاندا تھی جدو حکم دی گل آوے یہ تھدو ایندا منہ ائی ہو جاندا ہن پچھو چھکن والے ہون پاں نہیں کھلوندا توجہ نہیں فرمائی اوتھے تھڈو اگا تو اگا چڑھدا سات سات تھلے دات کے پیاندہ چمنا ہے اچھا اگر جانا ہے تو جب شراب ہی کہلا ہے مور پیشانج نس گئی جو تھڑو پیچھو سات بندے نپڑا لے امان بات بات رکھ شراب اپنے کول آہ دیکھی کھڑے ہم اور بھی دین چڑھے کھڑے تیرے تیڑا جے مول دی گل چا کرے تھڈو دین دی مصیبت تے سچی مول صاحب بندوبست کر لو او چمڑ چ چلاری بلا اے تو داتا دربار تے پتھر کھا گیا مدینے شریف گئے تے پوری پانڈ بننی پھردا سی کھجوراں دی ایویں نہیں سچی بولی کہیں نہیں بھری پھردا ایڈی ایڈی کہیں نہیں پیون پول جو ہے ہاں جی ہن اوتھے چمیندا ہے پیا اکھاں تے حضور پاک سائیں اے نبی سائیں دے روضے دیاں خاص کھجوراں نے اچھا او کدی ایتھے پی رکھیندیاں نے تے جدوں نبی اے کھجوراں چمیندیاں پیاں تے جدوں شرع نبی دا حکم دی گل آوے چل مولوی مسجد تو آ جا او سڑے تے جیڑا بڑھی تو کھلے کھاوے نا او بھی شیر ہوں ایمان نال جیڑا بڑھی تو لتر تھا او کھاوے نا روزا نا او بھی او سڑے مول بھی دین دی گل سندہ جا سی اوئے ہوئے ہوئے او سڑے بعد کھائے ہو ایمان نال او بایا نا نا بھئی باز آیا چیڑا بیٹھا سی درخت آئیں چیڑا او چیڑی آن دے گچ بے کتے پیا بولے تو اتو باز آیا اس ماری شوک کر ساڑھے ہوندیا بولنا ہے چیڑے آکھیا سردار جی بار دو تو آڈی شاہی ہے گارے جنی بھوکن دن دن اور دھاڈی قوم پولیس دے اگے تے گنتی کرن لگ پین دین لگتا تو موڑ بھی دے اگے ہوئے ہوئے ہوئے یہ شیر ہوندہ ہی موڑ آمال صاحب تیرے گٹے آج ننگے نہیں ہیں مسیح دی صفائی نہیں ہوں کی تھی گال سچی ہو جاوے ان ویکھن گے جی میں ویری گاوے نہیں میں قسم خدا دی مردان نہیں ہوں سچی گال دین دی کار بیٹھو حرام نو حرام چاکھو کیا کھوئے بغیر تی حرام ہوئے ہوئے ہوئے جیڑا مومن ہو تے بڑا خوش ہوندا ہے تے جیڑا ہوندا نا اندرو بے ایمان عمر ہن راتی میں تقریر کر رہا تھا بیگم کوٹ لاہور ایک مولبا بیٹھا تھا او ہن مولبے نو بڑا وٹنا پھرے اندروں میری گل داو جدو میں گل کر نا تے ہن جدو میں اون دے ال ویکھاں تے گلاں تے سن کھڑیاں ہن جدو میں اون دے ال ویکھاں تے کچی کچی ہس کے کھیل تے ہس ہس تے جدو میں منہ پھیرا تے کرے میں کہ پکا بے ایمان ہے گناہ اے کوڑا ہستا پیو قسم خدا دی کر کے آنا اس لیے اے مونج کٹی پئی ائی اس بریلوی قوم دی کہ نبی دے امت دا دشمن بنیا کھڑا ہے دربار نوں چٹی جاندے سجنا امر دا گستاخ حکم دا گستاخ او ذات دی ذات دے ادب کرے تے ککھ نہیں پاندا ذات دا گستاخ حکم دے ادب کرے تے ککھ نہیں پاندا ملدا فیض ربانی اونوں جڑا رب سونے دے ذات دے نبیاں پاکاں ولیاں دی ذات دا وی ادب کرے اس سونے دے حکم دا وی ادب کرے جدوں دوویں ادب کرے پھر مومن سچا رب دی بارگاہ وچ پاس ہوندا ہے تو سمجھ آئی نے کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ایمان نال دس ماں پیو دا حکم تھلے رب رسول دا حکم اتے آدب حکم دائی ماں پیو رب رسول دے حکم دے خلاف کوئی گل کرے اولاد آستے مننا حرام ہے جے ہن اولاد سمجھے میں ماں پیو دی نہیں مندا تے جنت نہیں ملنی تے مڑ اینو آکھ انج دے ادب نال ماں پیو دے انج دے ادب نال جے جنت لبے گی او سرگوزے دے کول پئی ائی رب رسول علی جنت او سڑے لبدی ائی جس نے ماں باپ دا ادب نبی پاک دی شرع شریف دے مطابق کیتا جاوے ماں پیو دے لاکھ حکم ہوویں کملی والے دا حکم ہر کسے نال وڈا ائی توجہ نہیں فرمائی ہاں ہن ماں جو آکھے پتر میں کلی بیٹھی ہونی ہاں میرا دل نہیں لگ رہا چلو ٹی وی لیا پتر میں سلطان رئی نال دل لائی رکھاں ہن پتر آکھے یار ماں دی نہیں مندا تے دوزخ جہنم جاواں تے سمجھ لے اماں اگو جاوے گی پتر پیچھے جاوے گا دوزخ پکا ہاں یہ کوئی یہ مذاق تھوڑا خالہ جی دا واڑا تو نہیں نا شرع ہے ہاں اس دی قدر پوچھ تے پاک حسین تو پوچھ آپا تینو کھیڑ تماشا بنایا ہے نا اے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے کلندر اقبال بولے اندھا ہے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش کا دائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنا ماں باپ اکے بابا اینا آزاد ہویا پھر دا اجدا مسلمان جڑا آزادی منان دا پھر دا ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ جن قربان اس پہ جان بھی قربان ہے قید عالم دی ایسی امانت نو میرے دوستو صدا آباد رکھنا دن چودہ وہ آندا ہے جڑا اے آزادی مناندا پیا ہے نا اے کادی آزادی ہے اے آکھے دین تو آزاد ہویا بیٹھا ہاں جی باقی ہر کسے دا ٹپو ہے غلام بنیا بیٹھا کافر تو تبار نہیں انگریز تو آزاد نہیں انگریز تو تے انہاں دی حکومت آزاد نہیں او پابند ہے انگریزاں دی تے باقی عوام کی ہو گئی او آندا ہے اے اینا آزاد ہے کعبے دے وچ انگریزی بت رکھ لوے بابا کعبے دے وچ اگ سٹ کے تے پوجن لگ پاوے مجوسیاں وانگوں آزاد جو اے کلندر اقبال پہ بولدا قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود تازہ شریعت دی ایجاد کہ قرآن نو اپنے خیالات دا کھڈونا بنا کے ایک نوی شریعت چا بناوے آزاد ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد آندا ہندوستان اتے ایک عجیب تماشا اٹھیا کھڑا ہے کہدا کہ اسلام پابند قید تے مسلمان آزاد اے آزاد واقعی آزاد توجہ نہیں فرمائی دین تو آزاد ہے سجنا اے پاک نبی دی شریعت او بندے دے پیچھے نہیں چلدی بندہ اون دے پیچھے چلدا ہے ہن پیو آکھے سود کھا داڑی منا آکھے پتر تیری عمر ہے کوئی عمر ہے تیری اسا تیرا ویاہ کرنا ہے ہن پتر آکھے پیو دی نہیں مندا دوزخ جانا منامنی پہنی تے ہن جنت پیو دی نہیں جنت رب رسول دی لا تقات للمخلوق فی معصیت الخالق میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا مخلوق جدی وڈی ہوئے رب دی نا فرمانی وچ مخلوق دی گل مننی توجہ نہیں فرمائی ماں باپ نو صاف جواب دینا فرض کہ اما جی ابو جی تسا جمعیا ضرور ہے پر بنایا نہیں جمعنا رہے تسی جو بڑا بڑا رہا ہو اونا بڑا دا تسی جم نہ سکنے تا کر کے جنہ دے نہیں بڑا دا اونا ہی جم سکنے لا ولدی مر جان دے لے اون سمیہ ہے معلوم ہویا وڈا حق بناون والے دا رب وحدہ لا شریک دا ہر کسے دا حکم تھلے تا کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر جب بادشاہی سنبھالی حاکم بنے لے آپ سرکار نے تقریر فرمائی اپنی قوم نے حکم فرمایا نے تقریر خطاب فرمایا فرمایا فرمایا لوگو اگر میں نبی پاک سرکار دے سنت طریقے نے چلا میرے پیچھے چلا جو ان دل سے فقر میں مونی اگر نبی کے حکم تو میں ہٹ جاؤں طریقے تو ہٹ جاؤں میری فدا کر دیا جو میرے پیچھے نہ چلا جو توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ اچھا آپا امر دے ادب او مرے پین جو ذات دا ادب کوئی نہیں آپا مرے پیا امر دا ادب کوئی نہیں حکم دا ادب کوئی نہیں حکم مصطفیٰ نو ٹکے برابر ہی نہیں سمجھ ایمان سننا جو جدو گوالا نہیں کردے سننا تم کہ نہیں سننا چھڈو تھڈوانے غلط ہے ہن تے تھڈو سبا کی اوی جی حکم غلط ہے شرع شرع پرانے دور دی گل ہے ہن نہیں چل سکدی کہ پردہ کدوں نکل آیا ہے کدوں آیا ہے ترقی نہیں ہو سکدی یہ تے رکاوٹ ہے سارا کچھ سود نہ ہوے گا تے معیشت کیویں چلے گی چور دا ہاتھ کٹیچے تے لوکاں تے ظلم کریے تے ہن ایمان نال دس جڑا لانتی تھڈو نبی دے حکم نو سمجھی غلط کھڑا ہے تے اے ایدے نال دے کہ گستاخ ہونا شیطان حکم نہ منیا منکر بنیا تے شیطان لعنت دا توقتا ہے تے جڑا سارے حکماں دا مخالف بن جاوے خلاف ہوے تے اکھے غلط ہے چل نہیں سکدا سن لے جاتی ہے نہ کھانا چلن دے نہ تے کو دے نہ کسے پاسے نبی دی شریعت حکم نہ چلن دے ایمان نال دس او شیطان ہک دا منکر ہے تے جڑا سارے دا منکر ہے اے رحمت لبے جی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جیندے بول سبحان اللہ معلوم ہویا ساڈی مونج ادھروں کٹی پئی ہے تے انہاں دی تے کٹی دوواں دی پئی ٹھیک ہے میں گل سچی کرنی ہوندی ہے نا میں نہیں آندا بھئی اپنا جو کھاوے گوں تے میں آکھا برفی پیا کھاں تے اگلا کھاوے برفی تے میں آکھا گوں پیا کھاں نا نا جے دے کپڑیاں تے داغ لگا داغ کو گند لگا ہے بھاویں اپنے دے کپڑے تے لگا ہے آکھ گند اے نا بھی اپنے دے کپڑے تے لگا ہوئے تے پھر آکھو اے کستوری کی تھلائی بڑی خوشبو پئی ہوندی تے اگلا خوشبو لائی کھڑا ہوئے اوئے ہوئے ہوئے تیرے تو بوئی بڑی تھی اسلام تے نہیں آگیا نبی سرور نے جڑا سبق پڑھایا ہے ایک پاسے یہودی آئے ایک پاسے کلمے پڑھن والا آئے دوواں دا جھیڑا ہے حق بندا سی اسلے یہودی دا کلمے پڑھن والا ڈنڈی ماری کھڑا سی منافق سی منافق جھوٹا دعویٰ کیتی کھڑا سی میرے پاک نبی سرور نے نہیں ویکھیا ہے کلمے پڑھن والا فیصلہ یہودی دے حق وچ کیتا ہے کیتا ہے کہ نہیں میرے پاک نبی دے فرمایا میرا اپنا کوئی نہیں میرا وہی ہے جڑا حق والا ہے حق میرا ہے میں حق دا ہوں جڑا حق والا ہوے گا میں دے نال ہوواں گا معلوم ہویا سانو نبی سرور سبق پڑھا گئے نے ہمیشہ حق دے نال رہی جدھر حق جاوے اوتھر جاوی اے نہ بیٹھے برائے رشتہ دار او پیوے پیوے حق دی گل جتھے کرن دی واری آوے کر چھوڑی بھاوے اپنے خلاف نہیں جاندی ہوے درد بولو جینیا سبحان اللہ اے تے ہے سجنا ادب دی گل اساں ادب والے بیٹھے ہاں اللہ رسول دے نام دا پورا ادب اساں لوگ کرنے کیوں بھائی کرنے آ کہ نہیں ساڈے نال دا کوئی ادب نہیں کردا اتنا ادب تک کرنے اللہ رسول دے نام دا اللہ رسول دے قران دا اللہ رسول دی آیاتاں دا کہ لکھ لکھ کے اشتہاراں دے اوپر تے نالیاں سٹی آونے کڈے ادب والے ساڈے نال دا کوئی ہے ادب والا نصر من اللہ الیکشن آئے کھڑے نے الیکشن دے اشتہاراں دے اوپر لکھیا کھڑا ہوندا ہے نصر من اللہ و فتح قریب دیکھ دے کتے نے نالی اچ اچھا نصر من اللہ و فتح قریب تے انج لکھی کھڑے ہوندے نے جویں کربلا ول گیا ہے ہاں میں کہ تو کربلا ول چلے اللہ دی مدد تیرے نال تو جنگ بدر دا شہید بننے لگا موج کٹی چی کاملان تی شیطانی ہے نصر من اللہ نصر من الشیطان شیطانی کام نہ تو شیطان دی مدد ہو سکتی ہے رحمان دی کیوں آ رہے مولوی نے پیر نے عرش کرن گے اشتہار چھپن گے گندی نالی دو تو نبی پاک دا نام لگا گا ادب والا سی میرا پاک کلی مشکل کشا فرماندے نے علی مشکل کشا فرماندے نے شراب دا ایک قطرہ خون وچ ڈگے خون مٹی نال بند ہوے اس مٹی دا جڑا مینار بنے گا اس مینار تے کھلو کے علی اپنا مولا دا نام لے لے سبحان اللہ افسوس او دا بڑا اینا دا پہ کر دا تے اساں ایڈی لعنت لے کھڑے تھلے ٹٹی دی نال ہی اوتوں نصر من اللہ لکھی گئی اوتوں اللہ دا نام اوتوں یا اللہ یا رسول اللہ ہنیرا ہوندا ہے بارش ہوندی ہے اشتہار تھلے رلدے پھردے نے اخباراں دے اوتے آیات قرآن دی رلدیاں پھردیاں نے پوچھو کی ہے ہم ادب والے ہیں ہم عشق والے ہیں ہم سنی ہیں یہ سنی نہیں ہے دابڑ کو سنی ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں یہ دابڑ کو سنی ہے لعنت ایڈی وڈی اس کا دا قسم خدا دی کر کے انا دربار والا بھی لعنت بھیجدا ہوے گا او بے ایمان جس نبی دے نام دے ورد کر کر میں ولی بنا محمد محمد پکے دے گزر گئی احد مال احمد ملے دے گزر گئی کہیں کچھ پکا کہیں کچھ ارساد محمد محمد پکے دے گزر گئی بنے پار پار پشولن دہن بمشکو گلاب انو از نام تو گفتن کمال بے عدبی فرمایا ہزار وارو مشک انبر کستوریاں دلال اپنا مو دھوما پھر تو دا نام لوا اینی ہزار عدبی بے عدبی ہے ایوی کمال بے عدبی ہے پر سجنہ ہاں او تے مشک کستوریاں دے نال منہ دھو کے نامی علم دے ادبی سمجھ دے لے جڑے رب دے ولی نے اسا ولیاں نو منن والے اپنے آپ نو آکھ لے تھڈو گند دی نالی وچ نام چھٹی کھڑے آئے تے اتوں پیانے اسا ادب والے اسا ولیاں والے نام ولی ادب والا ہوے گا جڑا ولی والا ہوے گا او وی ادب والا ہوے گا جے لکھوارا اتر بنا دو دہن بمشکو گلاب انو از نام تو گفتن کمال بے عدبی فرمایا خوار وارا مشک انبر کستوریاں دلال اپنا مو دھوما پھر تو دا نام لوا اینی ہزار عدبی بے عدبی ہے ایوی کمال بے عدبی ہے پر سجنہ ہاں او تے مشک کستوریاں بے نار مو دھو کے نامی علم بے عدبی سمجھ دے لے جو رب دے ولی نے ایسا ولیاں نو منہ نارے اپنے آپ نو اکھ لے تھڈو گاند دی نالی وچ نام تھٹی کھڑے آئے تو اتو پیانے ایسا عدب والے آئے ایسا ولیاں والے آئے نانا ولی عدب والا ہوئے گا جلا ولی والا ہوئے گا ہوئی عدب والا ہوئے گا جے لکھوارا اتر بنا دو دھوئے نت زبانا جے لکھوارا نام تیرے دے او لائق نہیں ایک ہی کلمے دا کانا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ور سجنا مر جو گئی دنیا ادب تو خالی تا تے اگ پوری روئے زمین تے بلی کھلی گئی قسم خدا دی کر کے اللہ پیو پیو دا پیو پتر دا نہیں پتر پیو دا نہیں ہی ماں دی نہیں رشتے ٹوٹ گئے محبتاں مک گئیاں ویر پہ گئے بندے کی رائے سپ ٹھوئے بن گئے نے قسم خدا دی اج جنوں کسے نال کوئی تعلق ہے محض دوستی رکھی کھڑائی پیسے دی خاطر کسے لالچ دی خاطر جو موت لائن دی واری آئے تے پھر آکھدا ہے راتی مینوں خواب وچ دس پیا سی ایڈی پیار پیارے دا پیار تے جدو لے لیندے پھر اے ہوئی او دے دروازے تے جاگ دیا اگے جا کھلوے او کتھو آیا او کتھے رہنا ہے او مونج کٹی چی پہلو خوابت پہ دستا سا ہون جاگ دیا تھا منی آیا کھا سامنی پہ سامنی سمجھو نہیں ہو کتی وہ ہے انجھے کہ نہیں اس دائرے کوہن میں ہے غرض مند پجاری پیسہ دی دنیا محض لالچ جتھے ہے اوتھے تعلق ہے جتھو لالچ گئی اوتھے تعلق بھی گیا تا اگ لگی کھڑی زمانے نو بے ادبی دا ماریا پیا یہ زمانہ اس واسطے حضور سیدنا شیخ جلال الدین رومی فرماندا ہے کلندر اقبال دا مرشد ہاں جناب کلندر اقبال فرماندا ہے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون آندا اے مسلمانا تیرے دل دماغ دے انگریزاں دا جادو من پر چلیا پیا اے اقبال آئے گا علاج کتھے لبے گا آندا ہے مولانا جلال الدین رومی دے درد سوز آہ او سبق تو پڑیا پھر تیرا جادو سارا ٹوٹ جانا ہے سجنا مولا روم فرمان دے لے از خدا جو مرتا فیت ادب ادب محروم ماد از لطف ربی فرمان دنے ہوئے اتھا رب تو توفیق منگنے ہاں شالا رب ادب دی توفیق دے وے اکھے دے رب ادب ہوندہ ہے نا اے رب سونے دے لطف تے فضل کرم تو محروم ہی رنگ قسم خدا دی رب رسول دے نام مبارک دا ادب کرنا را شرابی بشرافی نا شراب پی کے جاندا ہے پیا بازار ٹکڑا کاغذ دا تھلے پیا نشے تو باہر جو آیا کھل لیے نگاہ پئیے بسم اللہ دے اوتے چکیا دھویا خوشبو لائی گھر وچ اونچے مکان وچ رکھ دتا ہے ستا ہے قسمت جاگ پئی مولا نے خواب وچ فرشتے نوں بھیجیا فرشتہ آواز دیندا ہے بشرا رب دے نام تو عزت بخشی ائی رب سونے نے عرشاں فرشاں تیرے نام نو عزت والا کر چھڈیا اوہی شرابی بشرا ایڈا ولی بنیا داتا حضوری دے سلسلے دے وچ مرشداں وچ نام لکھیا کھڑا اپن سٹ سٹ کے پتہ نہیں کیڑے عذاب اچ رب اچ جاواں رب دے عذاب اچ جاواں گے سٹ کے تھلے قسم خدا دی اگ لگی کھڑی ہے گستاخی دی بے ادبی دی سارے اں یہ پہلی شائی ادب پہلی پوڑی اپن دے ایتھوں ہی فیلا ساڈی نماز دا کی بنتی پتہ نہیں توجہ نہیں فرمائی پہلی پوڑی چوں فیلا دوسری پوڑی ہے ساڈے دین دی غیرت بولو بولو کی ہے غیرت کیڑی شاہ دی غیرت دین دی غیرت تے وڈی غیرت تے پھر ساڈا دین سانو دسدا ہے اپنی دھوئی بھان عورت دی غیرت ہاں ساڈا دین جڑا نا بے غیرتی دا دین نہیں ساڈا دین غیرت دا دین قسم خدا دی کر میرا رب دا پاک محبوب بیٹھا ہے آپ سرکار فرمان دے لیں کہ عورت مرد اگر عورت نو ویکھے چار گواہ پورے کرے غیر مرد نال ویکھے چار گواہ پورے کرے پھر عورت نو سزا ملنی ہے حضور گل کیتی حضور دا ایک صحابی بیٹھا عرض کردا یا رسول اللہ جدو میں اپنی عورت نال غیر نو ویکھاں گا تے میں بندے اکٹھے کردا رہاں گا میں تلوار چوک کے وڈ نہیں دینا میرے نبی مسکرا پے بخاری دی حدیث نبی مسکرا پے فرمایا میرے یارو ویکھی جے غیرت میرے یار دی توجہ نہیں فرمائی دی فرمایا میرے یار دی غیرت ویکھی نا تے اگے حضور نے فرمایا اللہ بہت غیرت والا ہے تے رسول بھی بہت غیرت والا ہے اور نبی دی غیرت دی ہے گل ضرور سنو لو جو پاک نبی سرور چادر مبارک لے کے حسن حسین نو مولا علی نو سیدہ خاتون جنت نو چادر مبارک تے تھلے لے آئے جدو آیت اتری انما یرید اللہ لیلہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پاک نبی چادر مبارک نے تھلے اپنی اولاد پاک نو چادر دے تھلے لکائے نال علی پاک وی ہے نبی پاک دی گھر والی ساڈی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہا چادر چک کے وچ اون لگیاں نے حضور میں وی انہاں دے وچاں میرے آقا نے فرمایا تم اہل بیت تے پر پاک نبی نے چادر دے تھلے نہیں آن دیتا جاہل دنیا سمجھ دیئے اکلوں پیدا لوگ سمجھ دینے نبی اس واسطے نہیں آن دیتا جو اہل بیت تے نہیں سی میں کہا جھلے آہا حدیثہ میں نخانہ جو حضور نے فرمایا انتے لا خیر انتے من آمن من اہل بیت تو ہی میرے اہل بیت بلچوئے میرے پاک نبی دا رائے میں فرمایا میرے پاک نبی چاکر حتھا اپنی گھر والی میں کھولے ہی سرچار اس واسطے چادر دے تھلے نہیں آن دیتا علی مشکل کشا چادر دے تھلے کھڑے سن علی حضرت ام سلمہ دے غیر لگے سن میرے پاک نبی دی غیرت گوارا نہیں کیتا ایک چادر دے تھلے علی ہوے محمد دی گھر والی ہوے توجہ ہے بولو چا روک نہ رکھو اے اوئے سن اے تے نبی سرور دی غیرت سی سن علی دی غیرت سناواں خود مولا علی اے اے جڑا ولیاں دے مہر وی لاندا ہے آپاں تے علی دے نعرے مارن دے شیر بیٹھے ہاں دا کلاندا نا مرادا نا تے سدھا لے بھی پورا نا پی گیا گستاخ ہی نہیں ہوں گے جڑے ادب والے نے وہ صدقے جاواں وہ جدو نام مبارک لین قسم خدا دی وہ بھی ڈر کے عاجزی نال پیار نال یا علی علی المشکل علی مشکل کشا ہاں جی ادب ادب دے نال نام پاک لیندے نے تے جڑا دبکے مار مار کے لینا نا اے گستاخ ٹولے دا کام ہے توجہ نہیں فرمائی ہن پاک علی دی اک روایت سناواں سنا چھوڑا پتا لگے جو علی تے غیرت والا ہے نا کہ نہیں غیرت والا غیرت ہے پاک علی دی غیرت او ہو سنا چھوڑا حوالہ کڈ کے دکھاؤں کیونکہ مولوی گل کرے نا کڈ کے دکھانا پڑے گا ترا بولو تو سبحان اللہ سب تو یہ کتاب بنا ظلم کی تھی ایمی رکھی لیا ایک کوئی روایت پاک علی دی غیرت دی سنو ہاں پھر تن پتہ لگے بھئی علی کی سا کی دی غیرت تڑا تھا 609 صفحہ آگیا وَأَخْرَجَ رُسْتَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ نِسَائَكُمْ أَنَّهُنَّ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ فِي الْأَسْوَاقِ أَلَا تَغَارُونَ مَنْ لَمْ يَغَرْ فَلَا خَيْرَ فِيهِ مولا علی نے فرمایا اوئے مینوں خبر پہنچ دیئے کہ تواڈیاں عورتاں بازاراں وچ غیر مردہ نال اونا دا جسم لگ دے دردی دا علا تغیرون تو انو غیرت لیا ہوں دی ملم یغر فلا خیر فی ہے پاک علی نے فرمایا جو غیرت نہ کرو دے تو باسا بھی خیر نہیں توجہ نہیں فرمائی محدث رستہ اونا نے روایت نکل کی تھی حدیث دی عام مشہور کتاب جسد موجود ہے کنز العمال ناچیز دے کول پورا نسخہ موجود ہے عرب شریف کی چھپی ملم یغر فلا خیر فی ہے جو غیرت نہ کرے اس میں ماسا خیر نہیں تو ولایت بھی خیر ہے ایمان بھی خیر ہے توجہ نہیں فرمائی ایمان بھی خیر ہے ولایت بھی خیر ہے ولی کتھوں بنے گا جن وچ خیر ہی نہ ہوگا معلوم ہویا پاک علی دسیا ولی بے غیرت بن سکدا نہیں بغیرت ہو سی پوری پاک علی بنو تے تاں ولی وا بنے گا جیندے اچھا بول سبحان اللہ اچھا تے ہن اے تے ہویا ساڈا دین علی وی غیرت والا نبی وی غیرت والا رب وی او رب سونا غیرت والا تا تے ساڈے لئی اونے غیرت پسند کیتی ہے نا رب غیرت والا نبی پاک نے فرمایا رب سونا جس کام تو روکیا جدوں کون لوگ کرن تے رب نو غیرت ہے کہ میں جتھوں روکیا تسی کردے کیوں توجہ نہیں فرمائی رب دی غیرت ہے اچھا یہ ہویا غیرت کا دین ساڈا غیرت دوسری پوڑی ہے سن لئی اس واسطے پردے دا حکم آیا کھڑائی ہاں جی واجب پردہ چہرے دا پردہ واجب کیتا گیا ہے تا کیتا گیا ہے مرداں واسطے سجنا اجازت رکھی گئی ہے کہ مرد اپنے تنی تو اتلا حصہ جسم دا یہ کھول سکتا کہ نہیں پر عورتاں نو اجازت اے دا مطلب غیرت والی گل ہوئی کہ نہ ہوئی مطلب رب سونے غیرت پسند فرمائیے ساڈا دین غیرت والا تا رب سونے پابندی لائی این نا اچھا تے آپا اے پوڑی وی چڑھ گئے ہاں کہ اترے پئے ہاں غیرت والی پوڑی مسلماناں کول اس لیے پوری نہیں اچھا سارے ڈنڈے ہی بجے پئے یار جاندی کرو کی آنکھ دے پیجی اللہ دے بندے ہو ساڑیاں عورتاں مسلمانہ دیاں کسے تھاں تے کسے غیر مردنار کوئی جسم لگن دے نہیں ہے شانہ بشانہ پہ چلتا کام. اچھا تھڈو تعلیم ہی انج دی جو موڈے نال موڈا رلے تے ترقی ہونی ہے. ٹھیک ہے بھائی کمال اسا تر غیرت کیتی بیٹھے یہ اور صحیح غیرت دا نتیجہ ہے کہ اج قسم خدا دی نبی سرور جو غیرت سکھائی سی مسلمان دی عورت جنت دی حور آنگو نظر نہیں آئے لب دیا مسلمان دی عورت لبھین دی نہیں سی جب جنت دی حور نہیں لبھین دی آج ان بربادی ہو گئی اثر وے قرآن کی تعلیم دا جو تھڈو مسلمان دی دھی بہن کوئی تھا ہو جی نہیں کتی کھوتی آنگے جتھے نہ جسدی ہوئے نہ مسلمان دی دھی سریام لب دی ہوئے دفتر اچ جا بس اچ جا جہاں بگ جا کوئی تھا ہو جی نہیں بلکہ میں نو آکھن دے اور بھرا پیو ماں نشان لا کے بوتل دا تے الیکشن دے کھلاری کھڑائے پشان لبو کھلاری کھڑائے ہتی ہتی ہتی بولی ہائے ہائے ہائے واہ واہ واہ او ماں پیو مر نہ گیا ماں پیو مر نہ گیا اے پیو بے اولاد مرا مردا چنگا ہاں جی اپنے آپ نشان لا کے بوتل دا امب دا کیلے دا نشان لا کے فوٹو ٹنگی کھڑائی آندھائے ایت کی میری دین دے ویا نی آندھے پاہم سچی بولو وہ آندھے نے کہنیا تے پھر دلے ہوئے کے غیرہ چالے تے دلے نہ علی دینے نہ نبی دینے نبی بھی غیرہ چالے علی بھی غیرہ چالے مک دی گل چا مکاو ادھر آجی دیا چا بول سبحان اللہ پر افسوس ہے وے ساڈے اوتے جڑے بیٹھے نے نا انہاں دیاں اپڑیاں 120 دی رفتار تے چل دیاں روزانہ جدوں انہاں دی اپڑیاں دا حال ہے انہاں ساڈیاں بچاونیاں نے پینٹ تے وی ٹپی گیا ترقی تے چڑھدی پئی ہے نا ہاں جتھے جتھے سکول کھلدا جاوے ترقی چڑھدی جاندی ہے ہاں ایمان نال دسو ہن آو ایمان نال دسو اے جڑی سکول نہ پڑھی ہوے الیکشن لڑے گی سچی سچی بولی ہاں ووٹ مانگ سکتی وہ ڈیل کر نہیں سکتی ہاں جی یہ بولن دے انداز صرف بختاں والی نوں آندے ہائے ہائے گلاں تے مرن والیاں نے پر کون نہیں اسی ترقی کی دیکھتے نا کی دیتا ہے روشن خیالی واہ صدقے جاواں تم میں دا نا ہدوانا بلے بلے بلے بلے بلے بھائی کمال ہے گند دا نا برفی سور دا نا ہرن بگیار دا نا بکرا واہ واہ انجے نا کوڑیاں دا نا اے کوڑے نا کی رکھی کھڑا ہے اے جی برف دے ڈیلے نے دیکھو تو صحیح جگ دی قسم خدا دی کر کے آنا مسلمان عزت تے غیرت رو لڑا ستے یہودی نے یہ سارے حربے اپنائے ہوئے انہیں سوچیا ہے وہ ایسی بے غیرت غیرت آرے ایسی بے عزت عزت آرے وہ ساڑیاں عمر کھوتی ہیں نبی عمر حورا سیدہ خاتون جنت آنے اور ساڑے جمل تے عمر پلیت نے دے جمل تے عمر بہرے لی جمل تے بہر بابا فری ساڑی رب اپنی سن داؤ ہاتھ پھامر ہاتھ پھلے باد چاہر رب تے دے ماملے میرے غوث پاک بھی کھپی سناواں گا ہائے جڑیاں شرم و حیا دا پیکر سن غیر تو دور رہندیاں سن میرے غوث پاک دی پھپھی دے کول ملے گئے دروازے تے جا عرض کیتی بی بی جی اماں جی دعا فرماو بارش نہیں پئی اوندی خشک سالی پئی اے کہت پیا کھڑاوے میرے غوث پاک دی پھپھی جی بڈڑی ماں جھاڑو چکیا ہے اپنے ویڑے دے وچ جھاڑو پھیرے آندی مولا جھاڑو میں ماریا وے ترکا توں کر دے پانی توں جمار بس اتنا آکھنا تھی بارے چھم چھم وسنی شروع ہو گئی گوڑے گوڑے پانی کھلوتا ہے دنیا بھج کے آئی بی بی جی بارش بند کراو گھر ڈبن والے ہو گئے نے بی بی جی مڑ باہر نکلیاں اپنے گھر دے کمرے تو ویڑے وچ جائیاں فرماندیاں نے مولا میں تے آکھیا سی چھڑکا کر تو چوکھا ہی کر دیتا ہے بس انے لفظ بولے نے پانی اوتھے رک گیا وے ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی اوئے ہن وی انج دی ماں کوئی لبدی ہے ہن اماں دعا دے ہاتھ چ اٹھاوے نا اللہ کوئی بارش دے تے جڑا بدل سامنے آ کھڑا ہوے اوپر نہ جاندا او وسدا وی نہیں وسدا مینوں اکاں دا چشتیا ماں کی دعا جنت کی ہوا میں کہیا قبلہ جے اماں ہوے تے جے ہوے سور جاں ورگی اماں جڑی پئی آندی ہے دیکھو کیسی لگتی ہوں اٹک مٹک کر چلتی ہوں تے ہن اے کنجری اماں جو منگے دعا تے رب پتراں دے لتاں پھڑا کے فرشتیاں تو سیدھا جہنم نہ سکے گی توجہ نہیں فرمائی ہے او جھلیا ماہو محمد پاک دی شریعت والا ہاتھ اٹھاوے بیلے دی تکبیر اسمان کو بدل کے تو نہ توجہ نہیں فرمائی ماں پیو دا ایک پتر امے ابے نے نال بٹھا لے کس حضرت اسماعیل دی قربانی دا شروع کیتا ہے بیٹے دے دل شوق ہوئے آندا ابو جی حضرت ابراہیم پتر قربان کیتا سی رب دے دین واسطے رب دے حکم تے تسا مینو رب دے دین واسطے قربان کر دے مینو اجازت دو میں نکلنا وا کسے پاسے رب سونے دے فقیر لباں گا رب دے پیارے لباں گا خدمت کراں گا تو مینو اونچا نہ ہو رب دا دین سمجھاں گا ماں پیو اجازت دتی پتر تن رب دے راہ تے توڑ دتا ماں پیو دی اجازت لے کے پتر باہر نکل پیا ہج مکے ال رخ چا کیتا رب نو آکھیا مولا ماں پیو گھروں توڑ دتا ہن تیرے سہارے تریا مولا سونے تیل چڑھاوی راہ وچ نہ رہ جانا اس تے اندر جان دا خیال آئے اس مارا فرما پے دی زیارت کر کے پھر تر جانا وا تے واپس آئے ماں پے دا بوہا کھڑکاؤ آواز دتی کوڑا دا احمد نا کیا سدا اکو احمد سی کنے رب رسول دے راہ تے توڑیا وے ہن او جنہ چہر نبی سرکار دا دین تمام نہیں کرے گا اللہ چہر سن دروازہ نہیں کھولاں گے اے دروازہ ایسا بند کیتا ہوئے سبحان اللہ اے میں دنیا دا سخی سلطان مہدا شیر سنا کے پھر نال اپنی پچر وی لاواں گا سنا چھوڑا ذرا بول چل سبحان اللہ سلطان فرماندا اے کن رنگ لا اے چشمین Oh, توجہ نال بول سبحان اللہ ہے تو صدقے جاواں ہن ساڈیاں بھی آسا ہے ساڈیاں دعاواں کی نے تن میرا او چشمہ ہوے تے ماٹی وی ویکھ نہ رجا انج ہے کہ نہیں ایک نات خون پہ آکے نات خون ایک ساڑی رون دیں لگ جان دیئے کملی والے آرہا اتنو میں کہا کوڑی دا پوتا کیوں کوڑ پہ باردہ رات سار جاتی بھی چلنگ دیئے کہ رون دیں ایمان نہ ہوتا سوئے سچی بولے آج کدی نبی پاک دے ہجر فراکے یا حضور سرکار دے دین دے ہجر فراکے کدی روئے آسا سچی بولے کدی اتھرو نکلے آئے جیدہ نکل دا ہوئے انہوں میں آنے چکل جان دیا رون دیا دنیا کے تھیپڑی پھر بھی آلے رون دیا یار بھئی ایسا منافقت دیا ساریاں پوڑیاں لنگ ایمان نال ہون ای ہے میں کہ پتر ساڈیاں آسائی لگیاں اے تن میرا او چشمہ ہوئے تے میں ٹی وی ویکھنا رجاں ڈوں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں سینما ولے بھجاں ڈوں لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں سینما ولے پجا گورے دا اے دیدار سکولی او سانو لکھ کروڑا ججا ساڈی تے دید ساڈا دل ہی لگا کر ایمان نال میں قسم لیا توجہ نہیں فرمائی پتا کر کے ساڈی رن ویکھے انگریز دی جن ٹی وی دے وچ جیڑا ڈیزائن سویرے مار دا کھورو پٹی کڑی میں تے او لینے نہیں تو میں چلیوں پیکے ہاں اسا ویندے ہیں عاشق جو ہے نا اسا جان چکی ہو اسا جو ویندے ہیں او جی کٹ اوویں کریں جے میں انگریز دی ویکھی او جاؤ نا ہن این دے تے نائی دے حمام تے اوتھے باندراں دیاں فوٹواں ٹنگیاں کھڑیاں ٹنگیاں کھڑیاں ہیں اکھے جی پیچھے پیالہ کٹ کریں او جے میں باندر ڈھوئی تو پوچھڑ نہیں چاہی کھڑا ہوندا پیچھو اینج پہ لگ دیا کہ این کریے یہ امتی رسول دا پہ اکوان دا کا دی غیرت ہے نہ دین دی غیرت ہے نہ ران دی غیرت ہے تو غیرت دی پہ جو پہلی پاوڑی دوسری پاوڑی خطہ میں تو ویکھنا کی ہے آکے جی فلانا میرا پیر صاحب جی ماشاءاللہ رو بیڑے تصویر پھیر دے رہے ہیں میں کہا جناب غیرت بھی ہے رنہ پیر ہونا نہیں کتے نے آکے وہ جی دفت رہے ہیں سکولا جان دیا تو میں کہ مونج کٹی چل جڑی ہون تس بھی پھیر دا ہونے پتہ کھا دی ہونے کہ کی میں کہ لا الہ لگے دا لا الہ لگے دا لا الہ لگے توجہ نہیں فرمائی اے مڑو ہوا کس بھی ہے جلی سلطان فرمان دا دس بھی پھری اے دل نال پر جا جنہیں بھی بھان پاک علی وانگو گھرت نام آباد کیتی ہو لے انہوں پیر نہ سمجھو کیونکہ پیر رہی ہے جگت علی مہر لانے علی مہر کے مہر لانے جنہ لارا کالا ہوئے ولایت کتھوں ایمان دی گل کر ایمان کھا ہوندا جنا لبے پاک علی فرماوے ملم یگر فلا خیر ولایت دین والا فرماوے جے وچ غیرت نہیں ہوندے وچ خیر نہیں معلوم ہویا پیر ٹریکٹر رہبر تھریشر فاتح ٹرالی پیر طریقہ تکڑ بڑے شریعت پہ آئے پھر رہ بڑے شریعت کوئی نہیں مونج کٹی جس جو شریعت برا بڑھوڑا اپنی لکھوڑا جدو انہیں لکھوڑی تو مرید کتھ لکھانی ہے توجہ نہیں فرمائی گی وہ جدو پیر نہ لکھاوے مرید لکھاوے گا مرید تے آنڈا میں پیر تو اگے ہی ٹورنا ہے تین پہ کھونا نہ سچی میں قسم خدا دی بنیاد طریقہ بنانا تیرا مڈھ کا بنانا ہاں یہ گلنہ جنہ چیر تیرے دل دماغت نہیں بیٹھن گیا نا انہ چیر تو میں نہیں بیٹھ سکتے ہاں کافر بھی مونج کٹے گا تیرا بھی مونج کٹے گا کافر دے کٹ دا پیا تیرا بگے کباری او حالے اونی وڈی جڑی ہے تیسری پاوڑی ساڑی یہ دے تو فیل ہوئے بیٹھے ہاں ہاں جی ہوئے بیٹھے ہیں کہ نہیں سچی بولنی یہ دے تو فیل ہے تو تیسری پاوڑی یہی ساڑے دین دی کفر دی مخالفت ساڑا کلمہ بھی لا الہ پوندہ نفی ہے لا الہ پہلے الا اللہ بعد پہلے آنکھ باطل کوئی نہیں کوئی خدا نہیں کافرہ جو بنایا ہے کوئی نہیں پہلے انہاں دی نفی کر پھر اللہ جے اللہ آکھدا رہیا تے کفر دی مخالفت نہ کیتی تے تیرا کوئی کلمہ نہیں توجہ نہیں فرمائی اچھا کفر دی مخالفت چار طرح نال مسلمان تے فرض ہے توجہ نہیں فرمائی کافراں دے خلاف چلنا کافراں دی مخالفت کرنا چار طریقے نال فرض مومن تے پہلے نمبر تے دل وچ کافراں دے خلاف کافراں دے نال بغض ہو نفرت ہو جویں کند تو نفرت کری دی ہے کافراں تو ایویں نفرت ہو توجہ نہیں فرمائی کافر تیرے تو بھی کردے نے کافر بھی کردے نے تواڈے ساڈے دے ہاں تواڈے ملک دا صدر گیا سی نا اوتھے انڈیا وچ گاندھی دی مڑی دو تے اس چڑھائی چادر اونا گاندھ موتر نال مڑی دو تی چادر نال گاندھ موتر نال آکھے اے پلیت کر گیا مڑی ساڑی یہ دا مطلب ہے کہ وہ ایڈے دلے ساڑے نال گصہ رکھ دینے نفرت رکھ دینے کہ گاندھ پیشاب نوی ساڑے صدر نال وہ چنگا سمجھ دینے اچھا ہے وہ خیر تو آدھا ذاتی مسئلہ ہے میں نہیں بچوں گا تسی جیڑی شاہ نالو چنگا سمجھو تو جیڑی شاہ نالو بیڑا سمجھو تو آدھا اپنا مسئلہ میں بچ نہیں ہوں گا میں نہ جاننا کہ اونا گاند پشاب نو چنگا سمجھو ہون ایڈے ویر رکھ دے نے کافر مسلمان دے اوتے بھی فرض ہے اللہ دا قرآن ہے میرا اپنا بیان نہیں سورۃ ممتحنہ پڑھا قرآن قرآن خزانہ محمد بہتا غلا غلا کے پڑھ دے قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن دا قرآن قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ قرآن خزانہ محمد دا اس خزانے دے وچ دو چار موتی وکھاون لگ سورت ممتاز ڈنڈی مارنی نہیں حق لکانا نہیں جھوٹ بولنا رب بلاوے نا اللہ سونے دی مہربانی نال چشتی دا پوری دنیا چی ہوئی اعلان مولا تعالی فرماندا ہے سورت ممتحنا آیت نمبر چار دے اندر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا برآء منکم ومما تعبدون من دون اللہ بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ترجمة کرا اللہ فرمان بائمان والے تادے واسطے بہترین نمونہ سونی مثال سادے ابراہیم او دے نال دے ایمان والیاں دے وچ پئیے تہاڈے واسطے سونی مثال او سن ابراہیم تے ابراہیم دے نال والے مومن جنہاں اپنی قوم نوں آکھیا سی اساں تہاڈے تو وی نفرت کرنے آں تہاڈے پتاں تو وی نفرت کرنے آں تہاڈے معبوداں تو نفرت کرنے آں اساں دی تے تہاڈی دشمنی تے بغض نفرت دل والی ہمیشہ دوست پئیے جنہ چر تسا ایک رب نو نہیں منو گے سب نفرت کبھی ختم ہو گی نہیں سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ یہ ہے قرآن خدا دا انہیں رب فرمایا بہترین مثال او جو جی میں او نفرت رکھ دے سن انہاں آکھیا تھا کھل کے آکھیا لکایا نہیں چٹا ننگا اعلان کیتا اپنی قوم دے اگے ساڈی تہاڈے نال دشمنی ہے چٹی گل دی اساں تہانوں برا سمجھنے ادے لچ نفرت تے کھا جنہ چر تساں ساڈے ایک مولا نہیں مننا اساں تہاڈے نال مخالفت کرن دا ساڈی نفرت تے میرا نہیں اللہ نے فرمایا مسلمانوں تساں انہاں والا اس ابراہیم والا جواب منہ تے کھو دل چوا کرو توجہ نہیں فرمائی اے دا مطلب اے نکلیا قران ساڈے تے فرض کیتا ہے کافراں دے نال کی ہوے نفرت ہوے مخالفت ہوے دشمنی ہوے جویں او ساڈے دشمن نے اساں وی انہاں دے دشمن ہوئی ہوتے دل جو ساڑے خلاف نفرت رکھتے ہیں اچھا انہوں نے لال نفرت رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پہلا فرد ہے یہ کیڑا فرد ہے کفر دی مخالفت کینج رکھنی دوسری کفر دی مخالفت کینج کرنی جو کافران دے خلاف چلنا کافران دے چلنا دشمن دشمن دی مخالفت کردا الٹ چلدا ہے کہ فلانا دشمن میرا میلے تے گیا پھردا میں نہیں پہ جاندا کہ اوتھے ہو گیا پھر آندے نہیں اچھا سن تیرا ایمان دی بنیاد کیا جو میرا نبی سرور ایک حدیث سنانا سنا چھوڑا ترا بولو بولو بولو بولو ڈٹ کے بولو سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور دے سامنے حضور دا ایک صحابی جنہاں دا نام عبداللہ بن عمر بن عوس مسلم دی حدیث ہے پیلے رنگ دے کپڑے پاک نبی پاک دا یار سامنے آئے ہیں میرے حضور فرماندے نے ان ہذہ من ثیاب الکفار اے تے کافراں دے کپڑے نے حضور دا یار عرض کردا یا رسول اللہ میں انہاں نوں دھو لینا اغسلو ہما میں انہاں نوں دھو لینا کی مطلب پیلا رنگ اتر جاوے گا میرے پاک نبی فرمایا بل آخر کافران دے رنگ دے کپڑے نہ پان دے دے او کافران دا رنگ اپنا ون دے گا توجہ نہیں فرمائے گا ہن دس اے دا مطلب اے نکلیا کافران دے خلاف سانو کرنا کیے فرض چلنا انہاں دے خلاف کیے فرض یعنی عملی طور تے میرے خلاف چلیے ساڈا عمل انہاں دے خلاف ہوئے تیسری شے کافران دے خلاف بولنا کفر دے خلاف بولنا ساڈا قرآن وی خلاف بولے اوئے اٹھ کے بوئے اٹھ تو عابد شاہ دے ڈیرے تے آیا آج سوندا تے آب جے مینوں توجہ نال بولو سبحان اللہ او بال دے نا بال مڑ بیٹھے بیٹھے تھک گئے نے ہاں جی ساڈے بال ہن تھک جاندے نے بیچارے نہیں تھکدے تے صرف ٹی وی تے نہیں تھکدے بال نے نا بیچارے مشہوم مشہوم بال نے مشہوم بالکل پاک اے دا بھی مونج کٹی چے ساڈے پاک اینج دے نے پتہ نہیں بتے اوتلے کیویں نے تے ساڈے پاک کیویں دے نے پلیت پتہ نہیں کیویں دے ہون گے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ کافراں دے خلاف بولنا فرض او قران بولدا کہ نہیں نبی بولے نے کہ نہیں اللہ فرماؤ رب دا قران کیویں بولدا سناواں اللہ فرماتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہاں کفر کیتا ہے اہلِ کتاب ہون یا مشرک ہون سارے دے سارے جہنم وچ ہمیشہ رہیں گے اولئک ہم شر البریہ اور ساری مخلوق تو بھیڑے نے سوراں تو بھی بھیڑے نے کتیاں تو بھی بھیڑے نے تیسویں سپارہ سورۃ بینہ بولیا رب کہ نہیں بول بول بول بولیا چوتھا فرض کافران دے نال جدوں شریعت اسلام دا حکم ہووے اس دے مطابق لڑنا جہاد کرنا اے بھی ساڈے تے کی ہے فرض کہ نہیں معلوم ہویا کافران دی مخالفت چار طرح نال ساڈے تے دل وچ کی ہووے بغض تے نفرت اچھا عمل ساڈا انہاں دے ہووے خلاف زبان انہاں دے خلاف بولے تے ہاتھ انہاں دے خلاف لڑے تے چلے چار فرض نے چار کفر دی مخالفت اسلام وچ کرنی جیڑا ایک مخالفت پسند نہ کرے او کافر کلمہ پڑھے کلمہ لعنت پاوے گا حج کرے حج مینوں آکھن دے حج حج تے جڑ دے شیطان نو پتھر ماردا ماردا ایندا مطلب اے نکلیا شیطان نو تے کٹنا ضروری اچھا تے جدوں واپس آوندا ہے اوتھے ہن کٹی آوندا ہے جدوں واپس آوندا ہے آندا مولوی جی کسے نو کچھ نہ اوتھے کٹی آوندا ہے ایتھے آندا کچھ نہ واہ واہ واہ اوتھے پتھر ماری آندا ہے ایتھے آندا جی کسے نو او جی کافر نو بھی کافر نہ آکھو ہن میری گل سمجھے نا چار فرض نے رب دے جڑا ایک نو پسند نہ کرے جڑا دل وچ الفت رکھے کافراں دے نال کافراں نال نفرت نو پسند نہ کرے او کافر ہے جڑا کافراں دے خلاف چلنے نو پسند نہ کرے او کافر ہے جڑا کافراں دے خلاف بولنے نو پسند نہ کرے او کافر ہے جڑا کافراں دے نال لڑنے نو پسند نہ کرے جہاد نو پسند نہ کرے او وی انہاں دے نال دے کافر دا کلمہ نماز پیش رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں ایک کنویں پوڑی ہے تری جی پوڑی چوتھی ہن وچوں اپنی بنائی بیٹھا جیڑی میں ٹپانا او تے ٹپ پئی توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا آپاں اے پوڑی وی چڑھے کر پوری دی پوری کافراں دے نال دل چھڈ نفرت نہیں بھائی. انگریزاں دے خلاف یہود و نصارہ دے نال سانوں کنا نفرت ہے اندروں. اساں آنیا انج دور رہیے جویں گند تو کیویں خیال کی خیال ایویں نا یار میں جدو گل کرنا تسی چپ کر جاندے جے کدھر دال اچ کالا کالا تے نہیں رولا ہے تو دس دو مینوں. او میرا پیر سیال لجپال فرماندا ہوندا سی الحمدللہ میں کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا تے اپاں تے انگریز دا منہ ویکھن دی خاطر چاٹ ٹنگی کھڑیاں دکاناں وچ سگریٹ دی ڈبی دکان دے وکے اتوں باندر پیا مارون انجے نا کڈی نفرت ہے سانوں بڑی نفرت. یہ دا مطلب ہے آپ پورے قرآن نہ رلے کھڑے انجے نا. اچھا وہ دھیاں سا نفرت ساڈی اینی ودی کھڑیے کیا نیا مولی جی ہور نہیں تے چلو لندن نوی دا ایک واری تے لگ جاوے میں گورے تے ویکھ ٹی وی اچ بانگ ہوندی ہو نا بانگ جیڑی بانگ وچ رکھنا جائز نہیں میں گل کر کرنا کیونکہ وہ بانگ کا دی ہے جس تے نماز ہی نہ ہو تے وہ بانگ ہوگی نا تے ساڈے کھانگڑ بھی جڑے ہوندے نا کھانگڑ وہ بھی اچھی دیا کدھر گیا تھا. اچھا تے وہ بانگ ہٹی نہیں تے پھر انگریز آوے تے پھر کوئی کنجر آوے امیدے دھیان کر رہے پاٹ وے پاٹ انج ہے. اچھا بانگ واسطے شیدہ پچھوں یاد آیا تے جدوں کنجر تے کافر اگوں آیا ہن میدا اگوں یاد آیا ہے انج ہن پاٹ کر نفرت جوڑی نا بڑی نفرت ہے ساڈے دل وچ. ہاں جی ڈھیر ساری نفرت ہے ساڈے دل وچ. اچھا دوسرا فرض سی کافران دے نال کافران دے خلاف چلن دا پورے چلنے پے ہن ہے اساں ان دے خلاف چلنے پے کافران والا کوئی کم ساڈا نہیں کوئی کم کافران والا اساں رکھ دے ہی نہیں کافر سروں ننگے رہن اساں پگ رکھنے ایویں نا او داڑی چھلا کے رکھنا رکھی کڑے او پینٹ شرٹ پان آپت نہیں مدن. اچھا نبی تے سڑائی کھڑا ہے رنگ تے آپا رنگ بھی نال تے ڈھنگ بھی نال ہاں پینٹ کسی کھڑی ہے ڈھنگ نہیں رنگ بھی اوہی منہ دا بھی ایمان نال ہن تے اس حد تک رنگ پسند کر دے پئی ہے دنیا آن دنے جیویں دا منہ دا رنگ ہووے اوویں دے وال ہون اوویں دے کپڑیاں دا رنگ ہووے اوویں تھلے بوٹ بوٹ تے منہ ہک ہو ایمان نال ایویں نہیں پسند کردے بھلا. اچھا او جناب جی ٹوئے ٹبے کڈن والا کپڑا اوے آہو پینٹ شرٹ ان کی ٹوئے ٹبے دے کڈی پھردا تے کپڑے کھا دین او میاں نہ انہاں بھی اک ہوندا ہے اک ہوندا ہے لباس الماری اک ہوندا ہے شو کیس الماری او دے وچ سودا رکھو نا دوروں نہیں دسدا باہروں دسدا ہے تے شو کیس وچ بالو شاہی دوروں پہ دسدی ہوندی ہے. یہ جڑا ساڈے شلوار قمیص نے نا یہ الماری یہ نبیاں دا لباس قمیص دا ذکر رب قرآن وچ فرمایا سورت یوسف کھول کے وے اذهبوا بقمیص هذا. حضرت یوسف نے فرمایا میرا قمیص میرے والد دی اکھاں تے پاو اکھاں واپس آ جاؤ گی. شلوار سب تو پہلا حضرت ابراہیم نے سیتی پائی ہے. کیا پائی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہن الماری لباس او شو کے تھے نا مراد پائی وی پھر دے اوتھے دور تے دوسری عرش ایک کپڑے نوے پائی پھر دائی ہن رنگ وی کپڑیاں دا کافراں والا ڈھنگ وی کافراں والا چلنا ختم کافران دے خلاف چلنے نو تو کیڑا یہ سوے جڑا پسند کرے ہر بندہ اے ہوئی کوشش جو لگا کھڑا تعلیم جو کافر دی اے قسم خدا دی کر کے آنا نبیان دے خلاف چلنا پسند ہے پر کافران دے خلاف چلنا پسند نہیں ہوندا. ہر بندے دی کوشش ہے میں گلاب انگریز بن جاواں میرے کٹا ہوے دیا میرے کٹا ہوے دیا میرے وال ہوے دے میری شکل ہوے دی میرا گھر ہوے دا میرا سارا کچھ ہوے دا قسم خدا دی کر کے آنا. ہاں جی اے جڑا دوسرا فرض سی ہوئی مکھائی بیٹھا کافران دے خلاف چلنا جو چلن والے فرد کافران دے خلاف چلن والا ساڈے کول پورا ہوندا تے کبھی الیکشن کیوں نہ لڑدی؟ کیوں ایک کافرہ لڑیا نہ آدم لڑے نے نہ نوح لڑے نے نہ ابراہیم لڑے نے نہ حضرت جناب موسیٰ کلیم لڑے نے نہ حضرت عیسیٰ روح اللہ لڑے نے نہ محمد الرسول اللہ لڑے نے. اب کھڑا کھڑا کوئی مائی دلال ثابت کرو سوا لکھ نبی بچو کسے نبی الیکشن لڑیا ہو کافر اکھ دے سن ہمیشہ نبیانو اور تساں تھوڑے جو نفر جواب دے سن نفر کیا بھی زیادہ ہے حق سابو نہ آ رہا ہے اسلام تے آندا حق جڑے پاسے ہوے میرے پاک نبی فرمایا ہے میرے ابو بکر نو تولیا گیا ہے ساری امت میری دے نال میرے ابو بکر نو تولیا گیا میرے ابو بکر دا وزن زیادہ ہویا ہے پلڑا او دے بھاری ہویا ہے ایک پاسے پوری امت نبی بھی ہوئے ایک پاسے کلا صدیق ہوئے صدیق بھی مننی پہنی ہوئی وہ آئی نکہ نہیں بولو بولو بولو تو کافرہ رکھے میں ووٹ کیوں اس واسطے کافر میں زیادہ انہا دیا بعد دیئے پانچ عرب ساڑی یہ سوا عرب انہا کیوں گنتی تے لائے ہوئے نا نو گنتی ساڈی چوکھی ہے نانو آپے ساڈے پیچھے چلنا پینا ہے چل رہے ہیں پیچھے کہ نہیں اقوام متحدہ بڑی کھڑی ہے کہ نہیں اور من ووٹ اچھا تو ایک پاس لعنت ایڈی بے عقلی ایڈی ایک پاس علامہ اقبال ووٹ پاوے تو ایک پاس پاؤڈر پیمن والا جہاز دو میں برابر ووٹ دو میں برابر نہیں. اچھا یہ دا مطلب ہے اللہ میں اقبال دی سوچ تو پاؤڈر پیمان آل دی سوچ ایک کے ٹھیک ہے اور پاؤڈر پیمان آلہ تو ووٹ انہوں دے گا نا جیڑا پوڑا دے وے پوڑی دی بجا ہے پوڑا دے وے ویا ہو سیانے آندھنے جنس جنس نال اٹھ دیئے کا کاواں نال تے بلبلا بلبلا نہ ہو تے ہن چرسی آکھے گا کوئی چرسی لبا جیڑا پیندا نہیں چلو دیوے تے صحیح توجہ نہیں فرمائی چور آکھے گا اونوں لبا ووٹ اونوں دیواں جیڑا کلیاں تے مجھا کھلاندا ہوے چلو دو کھولاں گا اک اون دی تے اک میری توجہ نہیں فرمائی ہتھی بولی ڈاکو دے گا انہوں جیڑا ڈاکوان دا یار انجھے نا کنجر دے گا انہوں جیڑا کنجر دا یار جنس جنس نہ لڑ دی افسوس تا کر کے تیرے ملک دے اندر ہر الیکشن تو بات وہ برائی ودیئے گھٹی نہیں کہ برے زیادہ نے چنگے تھوڑے نے برے ہی چنیچنے نے توجہ نہیں فرمائی تو پھر اے لعنت انج پائی کھڑیے اس الیکشن والی کہ عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے ماما بھڑےویں دے مقابلے بھڑے ماما میں دے مقابلے چاچا بھتیجے دے مقابلے بھتیجا چاچے دے مقابلے رن بندے دے مقابلے بندان دے میں اونو دینے اے بختار آکھ دیے میں اونو دینے سچی بولی ہے ہاں ہر الیکشن تے قتل ہوندے نے لڑائیاں ہوندیاں نے سچی بولی اس الیکشن لانتی دے تے کنیاں ہو چکیاں نے اور ساڈی قوم بیچاری اگوں دشمنیاں پک جاندیاں نے پکیاں پر ساڈا خدا ایک رسول ایک قرآن ایک دین ایک ایمان ایک ہر رشتہ ساڈا پچھوں ایک سی ولعنت پاون جے اس یہودی جو ساڈے اس الیکشن لانتی دے تے کنیاں ہو چکیاں نے اور ساڈی قوم بیچاری اگوں دشمنیاں پک جاندیاں نے پکیاں پر ساڈا خدا ایک رسول ایک قرآن ایک دین ایک ایمان ایک ہر رشتہ ساڈا پچھوں ایک سی ولعنت پاون جے اس یہودی جو ساڈے سارے رشتے توڑا کے مخالف چا کیتا ہن بندے ساڈیاں دے کول 10 امیدوار دیہاڑ چاہندے نے اے ہر کسے نوں آندے نے ہاں تیرے نال ہاں تیرے میں کیوں جھوٹ بولیا انہاں اور صحیح ایویں مصیبت پے جانی وائر پے جاونا جے نہ چا کیتی تے ساڈے مجھاں دے کلے خالی ساڈے قتل ہو جانے نے ساڈی دشمنی پے گئی گجرالے چھ چھ قتل ہوئے نے ایک شناختی کارڈ کنے اچھا مولوی ایک مسیح تے مر جاوے تے دنیا چھ شور ہوئے دہشت گردی ہوئی فساد پا گیا کچھے چکبار ہندے بس بھی مسیح تے نہیں جانا ہوں توبہ توبہ توبہ توبہ دا بندہ مسیح تے مر گئے پانچ بندے مر گئے نہیں ایک بندہ مر گیا اچھا ایک ملہ مرے تے پورے ملک دے مدرسے بند مسیتاں دے دہشت گردی دے فساد تے بند کرو اے مولوی تھا کر دے تے میں پوچھنا جڑے آ سور الیکشن دے مرد نے کربلا دے شہید نہیں انہاں سوراں دا کیا نام کوئی لیندا او جے کوئی دین واسطے مرے او دی تے موت ہو زندگی الیکشن واسطے جڑا مرے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود مرے شیطان دے پیچھے کوئی رحمان دے پیچھے مریا ہزاراں قتل ہو گئے نے تے حالے پتہ نہیں اُتے کھلوتا ہے تے کنے ہونے نے تے میں پوچھنا کیا نبی سونا الیکشن دیندا تے اے بندے مراندا معلوم ہویا الیکشن نبی نہیں دیتا ایک کافر دیتا ہے تا فساد کیا کھڑا ہے تا بدماشی لڑائیاں نے تا قتل و غارت ہے تا فساد ہے اس واسطے سادہ کرم دے لاہوری اقبال رکھ دے اٹھا کر پھینک دے باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بلا رسول آزادی میں پھندے میاں نجار بھوچی لے جائے ساتھ نہایت تو وہ یورپ کے بندے میں نے ایک آنڈا چشتیا میرے اسلام کے لئے گا میں کہ مردودا چلنجا سال دا تدر جا پہ دس دئی الیکشن نال کفر آئے گا اسلام آنے گا تو کربلا وانگو قربانی باقی آنے سبحان اللہ قتل حسین اسم میں مرد یزید ہے قتل حسین اسم میں مرد کربلا کے بعد تو تو پیانا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر انتخاب کے بعد تباہ کر مارے امت ان الیکشن اربا روپے سرمایہ چٹ جڑا پیو دے اوپر لا کے راضی نہ ہوئے وہ چوڑے تے لاندا پھردا ہے جڑا پیو دے اوپر پیسہ لا کے راضی نہیں وہ چوڑے نو آندا موٹر سائیکل چاہیے تینو کیوں ماما لگدا چوڑا توجہ نہیں کیتی بےزتی وکری کراوے قتل و غارت وکری کراوے فساد وکھرے پواوے دشمنیاں وکریاں پواوے یہ ہے کافراں دے طریقہ اختیار کرن دی لعنت اس واسطے زور نال تباہ کے پال لعنت الیکشن تے آنکھو الیکشن تے لعنت حرام حرام حرام ووٹ پاڑے تے سور کھانا برابر میں فرما دیتی جانا سر اسلام دا نظام اسلام دی حکومت ہوے نبی دے قرآن دا قانون ہوے اے الیکشن تے پھر بھی جائز نہیں تے ادرو قانون کافر دا دس تیرے ملک دے اندر یہودیاں دا قانون ہے کہ قرآن دا تیرے ملک دے اندر حکم یہودی دا چلدا پیا تے قرآن دا یہودی دا تے جڑا جتنا ہے او تے یہودی دی مشینری دا پردا پیا بندا ہے او یہودی دا امدادی ہے کفر دا امدادی پہ بننا ہے تو اون دا پہ امدادی بننا ہے امدادی کفر دے پہ بننا ہے شفاعت نبی دی امید رکھی تھی مولا تینو جنتی کی بھی کھڑا ہے مولا نے پیو دی جنتی او گال میری سمجھ آئی نے کوئی نہ بچن دی خاطر ہاں جے کیتی کھڑے جے بچن دی خاطر جاؤ اندر وڑ جائے جو تھے تسی کلے ہونا دلو نہ لگو اس کفر دے نال دل خلاف رکھو ایمان بچے گا نہیں تے ایمان فارغ جے میں قسم یا پیاں اوتھے جاؤ پرچی لے کے باہر نکلو سر تواڈے تے ماری جاؤ توجہ نیجا کی تھی یہ تینو ایمان بچا مرد وال دسی جانا میں قسم خدا بھی کر گیا ایک گوبر منٹ اندر پیچھے نہ چلے تو سور دشمن نہ مانتی تیرے مولی ایک مرے شور کیوں پاندنے تاکہ دین بدنام ہو تو ہزارہ تو اڈے مردنے کیا کتے بھی لینے یہ بندے نہیں اتو شیخ یزید شیخ یزید اپنا شیخ رشید اس بیان دیتا ہے اس آکھیا پانچ سات جڑے مر جاندے نے اے تے کوئی گل نہیں وہ موج کٹی چ نے اڈے تواڈے سجن نے آندے نے پانچ سات جس جھبے دے رڑ جان کوئی گل نہیں تے تو مولا نال ٹکی ہے معلوم ہویا صرف تینو مرا کے دین تیرا اجاڑنا چاہندے نے ایمان عزت ہر چھڑ تار فخری فرماندا ہے بے غیرت دی یاری نال سنکھر تیرا رنگ سنکھر تیرا مرمال یارا جہا کسر تیرا رنگ سنو میں قسم خدا دی کر کے آنا میں الیکشن لڑتا نا لاہور اچ بڑے ووٹ ملنے بڑے ووٹ ملنے اللہ سونے دی مہربانی نال نا جڑے میں سن دے نے نا بندے ہے بڑے پکے ٹکی لیکن میں نو کئیاں بھائی ماں نہ مشورہ دتا تو کھلوندا نہیں ہے میں کہ جی میں بیٹھا ہی چنگا ساڈی مہربانی کسے ہور دی مٹھی پٹو وہی ایمان نال میں وڈے جس بندے دی عزت ہوے نا ایک الیکشن لڑا وہ دعائی خدا ادھر وی جدو مقابلے والا پارٹی والا تقریر کردا نا ورکری دی تقریر اپنا ووٹاں واسطے میرے بھائیو میرے مقابلے میں جو کھڑا ہے بہت بڑا بے غیرت بڑا کمینہ ہے ڈاکو ہے چور ہے میں کہ تو حسن بصری ہم مونج کٹی جی قوم نہیں جانتی بھئی تو کسے دے بچے چھڈے ہی نہیں جیڑا چور چکر زمانے دا ہوئے ہوا گیا ہوندا ایمان نال دس ہٹا کے قوم ساڈی اپنے منہ وچوں آندی ہے آندی ہے مولوی صاحب سیاست نال کوئی شریفاں دا تعلق ہے آندے جے بھلا سچی بولے کوئی شریف بندہ کھلو جاوے تے کی آندے نے او تیرا ایتھے کی کام کیو سچی بولی آندے نے اچھا ایدہ مطلب بے نکلیا تسی اپنے مو مچو لفظ بول کے دستے پا جائے بھئی اید نال تعلق کی کمی میں انجھو ہویا کہ نا تجھے تعلق کی بلائے تھے کمی میں آدھا ہے نا اوچ کے پیاک دے میں قسم خدا دی کر کے آنا جس پیر دی عزت ہوگی نا تو مرید جدے راہ ویچ کھلوتے ہوں اے صاحبی سرکار پہ یاؤں دی ایک کلیکشن لڑا اگلے الیکشن سے مرید آکھن گے وہ کیا ہوں بھائی اوے شیدے آئے چلیے پیر جی آؤں دے پین مات بو آکھن کامن قسم خدا دی کر کے آنا رل دے ویکھے پیر ذلیل تے خوار ہوں دے ویکھے کیونکہ کافر دے ہر طریقے وچ ذلت ہے عزت ہے تو صرف محمد عربی دے طریقے وچ راک چا سبحان اللہ کافران دے خلاف چلنا فرد ہے الیکشن دے خلاف ساڈا کاف کافر جڑے کام کرن سانو چلنا فرد ہے انہاں دے خلاف کافران دے خلاف بولنا بھی وہ بھی پورا کیتی بیٹھے فرد پورا نہیں فرد بولن والا میں بولنا کافران دے خلاف انگریزاں دے پتہ مینوں کیا نے نالے انگریزاں دی چیزاں استعمال کردا نالے خلاف بولی جاندا ہے اے عام سوال اٹھیا ایویں نہیں میں کہو مونج کٹی چوے اے کافراں دے خلاف تو بولنا میں کہ پسند نہیں کرنا کہ نہیں میں کہ تو تے کافر ہے کہ کیوں میں کہ جڑا کافراں دے خلاف بولن پسند نہ کرو تے کافر ہے قران بولے رسول بولے توجہ نہیں فرمائی رب سونے جڑے خلاف بولے نبی بولن رسول بولن صحابی بولن ولی بولن جڑا انہاں دے خلاف بولنا پسند نہ کرے کافر مسلمان نہیں توجہ نہیں فرمائی تو قران دا منکر نہ کہ میدان اچھا کی جی اکھے او جی بول دے کیوں انہاں دے خلاف میں کہے ادھر کیوں اکھے چیزا استعمال کر دیو لیکن ویکھ قسم خدا دی کر کے انا اعلان تی تعلیم کنا ایک ضمیر مار چھڈیا اے دسو جٹ بندے بیٹھے جے شہر والا طبقہ جٹاں دی منجی چاول استعمال کردے نے کہ نہیں کنک سبزیاں مرچاں دودھ ٹھیک ہے ہر شے جٹ بنا کے دیندا ہے تے پھر سارے استعمال کردے نے تے جٹاں دے خلاف بھی بولدے نے کہ نہیں وحشی نے ڈنگر نے پینڈو نے ڈنگرہ نے کیتا بول دے لے اچھا جنہ چیزان دے نال جان بچے کھان پین دی شاہ نال جان بچ دی جان بچاون آلو جاتو اینا دی ہر شاہ استعمال کر کے تے سکولی طبقہ کھاوے پیوے تے پھر اینا نو آکے ڈنگر ویشی گنڈے پینڈو بدتمیز بے شعور اچھا اینا دا سارا کچھ پی کے اینا دے خلاف بولن جائے گے تے کافر دی چیزاں وی او جڑیاں تباہ کرن والیاں بم میں تے تباہ کرو جے گڈی تے وجے تے پی سو تنیا پیا ہو گئے ہے نہیں کہ نہیں او استعمال کر کے کافران دے خلاف بولن جاید نہیں پیا سمجھ دا اپنا دے خلاف ہر شاہ کھا کے اس جات دی دے مڑتو نہیں بولی ہوں دا اوے میرا ربا یہ میں تے نہیں میں آندہ قسم خدا دی جڑا سکول نو پسند کرے نا میں آنا ایک پاس او مردہ ہوئے تے ایک پاس سور مردہ ہوئے نا بندہ سور دے موئے پانی پاوے ہوں دے موئے نا پاوے وے ظالم جنہ دے خلاف سادہ بولن فائدے اونا دیا دو شتونگڑیاں ششونگڑیاں استعمال کر کے تے نہیں بولن دینا اپنے جات مسلمان دی ہر شے کھا پی کے تے موڑے نو ڈنگر کی سکول دے کتاباں کھولو دے لکھیا ہویا پینڈو میں پینڈو لوگ بالکل بے شعور ہیں ڈنگر ہیں ہاں وچ کتاباں کی لکھا کھاؤں گا یہ گاجر ہے یہ مولی ہے اچھا جات دے بال نو پیا پڑھیندا جڑا خود بیجی کھڑا پر ہاتھ نال تے گاجر بیجی کھڑا ہے اونوں پیا پڑھیندا یہ گاجر ہے اکل پتہ نہیں کدھر ٹر گئی بولن ایمان نال دسو انہاں دی ایک گل دسدی ہے بھئی جے دی کوئی شے استعمال کرو ان دے خلاف نہ بولو نہ چلو انج نا ہن ایمان نال دسو اساں اے رب دی بھی کوئی شے استعمال کر رہے ہاں بولو رب دی کوئی شے استعمال کر رہے ہاں ہر شے رب دی ہے رب دے خلاف چلنے پائیں گے نہیں تے شرم نہیں ہوندی خالق دی ہر شے کھا کے اون دے خلاف چلنا 24 گھنٹے زور رکھی کھڑے انگریز دے دو پھیتے چا استعمال کرے تو ہن آندا منہ بند ماں دے نال نہ بول سکنا دے خلاف نہ چل سکنا تا تے رب عذاب دوزخ دا دے گا ہمیشہ دا ظالم پیدا کرن والا میں اودیاں دو شتونگڑیاں پھیتے پئیے استعمال کیتے نہیں تو دے خلاف چلنا گوارا نہیں سی میری ہر شے کھادی پیتی استعمال کیتی خود میں تینوں بڑھایا میرے ہر ویلے خلاف چلدا سی توجہ نہیں فرمائی گل تے لڑنا وی اساں آخری جڑا فرد ہے کافراں دے خلاف لڑن والا وہ بھی پورا کیتی کھڑے ہیں کہ کافران نو بلا کے اپنے نو کٹائی جانے کافران نال لڑنا سی لڑ دے ساڈے نال 7 لاکھ فوج تیار کیتی ہے پرا لڑیا جے او آندے نے پرا ادھر سلوٹ مارنا لڑنا تواڈے نال کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہو سچی بولی بول بول بول اے فرض پورے کیتی کھڑے او مونج کٹی نے 7 لاکھ فوج تیار کیتی ہے میں اگلے دن پولیس موتر وچ پھڑ لئی اے موتر وچ نہیں میں پولیس والے نو پھڑ لیا انہوں نے میرے اگے جی تساں شہر دے وچ بلدے 72 دے اوتے گڈی دڑائی 95 ایتھے 70 گرفتار تے ٹرنا اے 200 جرمانہ میں کہو اے دس اونتری دے آکھ کدی انگریز نو پھڑیا جی کسے کافر نو پھڑیا جی تسی ساڈے واسطے کھلوتے جی مچھندر نا مرادو کافر لنگے تے سلوٹ مار دے انگریزاں نے او بھاوے 200 دی رفتار دے پہ جاندا اب بے سانو ہٹاندے نے ایمان نال دسو شہراں دے وچ ٹونی بلیر آوے کوئی کافر آوے کوئی کھتری من موہن سنگھ آوے اون دی 150 تے گڈی جاوے تے اگوں سانو ہٹاں اچھا کافر دی شہر دے وچوں 100 تے 20 دی رفتار دے چلے تے اساں ہٹیے ساڈی 70 دے اوتے جاوے تے الٹا اساں تو نیچے تو پچھانی آئی معلوم ہویا لانتی تعلیم دشمن کافر دا نہیں تیرا پی نہیں چارے فرد ساڈے دعا کر جو اللہ ادب چا دے وے غیرت چا دے وے کفر دی مخالفت چا دے وے اس دور چ تین مل گئیاں تے سمجھ لا جنت تیری بن گئی جے نہیں تے پھر دو دفعہ دی بنی پئی اللہ دعا کر حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ ختم شریف پڑھانا ہے, ہم نے آپ کو الیکشن کا موضوع نہیں دیا, تسا نہیں دیتا, میں نے اللہ دیتا ہے, تو آڈی مننی ہے, رب دی مننی ہے, میں نے رب سونے موضوع دیتا ہے کہ کفر تے خلاف یہودیت دے خلاف بولنا فرد ہے, میں قیامت والے دن رب دی بارگاہ جواب دینا, اس میں پوچھنا ہے چشتیہ تن جو زبان لائی سی تو بولن دی توفیق دیتی سی, میرے نبی دی امت جو تباہ پی ہوندی سی کو بولے سی, میں صرف تیرا منہ ویکھن نہیں آیا, میں اصل رب رسول دا منہ ویکھن, اللہ سونے دی مہربانی نال, اور جنوں میں تھوڑ جنوں الیکشن دے خلاف تقریر چنگی نہیں لگی مانو فارغ, کلمہ دوبارہ پڑھو جنوں الیکشن دے خلاف تقریر نہیں چنگی لگی, الیکشن کفر اور یہودیت ہے, جنوں کفر اور یہودیت دے خلاف بولنا پسند نہ ہوئی مانو فارغ, اور رکا میرے آگے یہ ہے سلطان بہود شیران پروفیسر سعید اسد کے درمیان جو بات دلہ اکاڑا میں ہوئی تھی, وضاحت فرمائے وہ سارا دا سارا سکول یہودیت ہر شاید حق کے میں ان کے خلاف آؤں, پروفیسر ہے, پروفیسر دی کانڈ تے موہر, پروفیسری دا لقب پہ دستا ہے کہ وہ بش دی وراثت لئی بیٹھا, میرا میری وراثت جیڑی ہے بش تو نہیں, میں مولویاں, میں نبی پاک سرکار دے دین دا خادم, اس واسطے ہن اے دین دے مدرسیاں دے وچوں دین دے مدرسیاں دے وچوں جڑے باہر دے طالب پڑھدے ہیں پڑھدے پائیں او کڈے نہیں گورنمنٹ نے کڈے نا اخبار اچ آیا کوئی نہیں, اچھا تے اون علم حاصل کرو چین جانا پڑے, انگریز دی بکواس واسطے ہر غیر ملک تے جاؤ تے نبی دے دین واسطے پاکستان نہیں پڑھ سکدا, تے پروفیسر آدا ہے او سید اسد جنوان دے نہیں او آکھدا ہے کہ یہ تعلیم ہے یہ فرض ہے یہ تو فرد ہے, میں منادرہ کرنا میں کہوں مجھ کو ٹیچی یہ فرد کیسا ہے, یہ فرد کیسا ہے, فرد نبی دا ہے پیسہ بوش پہ لاؤں دا ہے, توجہ نہیں کیتی ہے, ایک میرے نال ایک ملتان گیا تو میں لکھی ایک بندہ چٹھی اس آگے جی فلانا مفتی ہے تیرے نال منادرہ کرنا چاہتا ہوں انگریزی نال تبلیغ کرنا اس تیرے انگریزی پڑھنا جائے دے, میں نے پتا سی وہ مول بھی اندر تو نے آگے ہوں 10,000 ملا اندر ہوئے کی جرم کی سی آکھ جی ممبر تے بیٹھ کے تے تقریر کردے سن پے سپیک کرے 10,000 ملا ہن او جڑا میرے نال مناظرے دا چیلنج تا کردا سی او وی اندر تو نہیں آ گیا, او میں آکھیا اوے اس ملہ نو پوچھو ملا تے جنہاں نو انگریز پڑھایا او تے تینو ایتھے ممبر تے درود نہیں پڑھن دیتا تے اندر تو نہیں دیتا تے منگ کٹی جی انگریز تے تبلیغ کرن دے گا, توجہ اے میرا رب انہاں اے اکلوں بھی پیدل نے تے ایمان نو بھی تے ہر شے, میں آخری گل کی کراں مناد میرے نال ایہ سے موضوع تے اوتے گل فون تے ہوئی سی, فون تے گل ہوئی تے اللہ دی مہربانی نال جو میں سوال کیتے نے میں نا نہیں دسیا اپنا فون دے اوتے میں سوال کردا گیا تو نے جواب میرے حق وچ دتی آیا, میں آکھیا سکول اے اپنا کفر دے قانون واسطے کفر دا قانون چلانا کی اے ایندی حمایت کی اے ایندے وچ شریک ہون واسطے جو علم پڑھیا جاوے او کی اے سارا آکھن لگا کفر, تے میں کیا نا میں وی انا کفر, ہن آخرت میں اونج حوالہ مار جانا اے سید اسد دے پیو دی کتاب دی مقالات امینیاں, سید اسد پروفیسر دے پیو مولانا مفتی محمد امین صاحب دی کتاب ہے, حصہ ہے دوسرا ایندا تے صفحہ نمبر کنا ہے 100 آ جی صفحہ نمبر جی 169 تا 198 مضمون دنا ہے دینی مدارس, اس سے چوندے پیو لکھیا ہے کہ انگریزا مسلمانوں نو تباہ کرنا واسطے سب تو بڑا حربا جڑا سوچیا سی نا وہ سکول دی تعلیم دی, انہاں آکھیا ایندے پاؤ یا پے برباد ہو جان گے, ہن پیو تے خلاف ہے تے پتر آندا میں چشتی نال مناظرہ کروں, اونوں آکھ چشتی نال نہ کر تو اپنے پیو نال چکا, ٹھیک ہے ابے نو آکھ ابا چنگی مونج کٹی بیٹھا, میرا میں ٹی وی دے خلاف ہوں, او پرو فیضر اپنی ٹی وی آپ بناؤں دائے اون دا پیاؤں میں چھ لکھی بیٹھا ہے او اس پیاؤں دے لکھیا ہے آکے میں اپنے گھر دے گو تختی لائی بیٹھا کہا دی آکے جڑا بندہ ٹی وی گھر رکھ دا ہوئے نا میں انو دعوت کرن نہ آوے میں اون دے گھر دی دعوت نہیں کھا مانگا, میں معذرت خواہ سید اسد دا پیاؤں آن دا میں اون دے گھر دی دعوت نہیں کھاندا, تے پتر آندا ہے کہ ترقی ہے بہرحال ہن جنگ میرے نال نہیں ہن سدی پیو نال ہی پے گئی ہے پیو جانے تے پتر جانے آخر دعوا نال استاد محترم دے بیانات نے کس طرح غلامی اور آزادی